الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين. ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين. وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. قالوا لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون. قالوا لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاشع لونها تسر الناظرين. قالوا لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون. قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون. وإذ قتلتم نفسا فازدرأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون. فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون. أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا تحدثونه ما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون. أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإنهم إلا يظنون. فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل اتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده وأم تقولون على الله ما لا تعلمون. بلى من كسب سيئة وحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. جزاك الله. مقصد سورة بقرة بیان سلور مسائل دے اس بات توحید اس بات رسالت جہاد فی سبیل اللہ اور انفاق فی سبیل اللہ لکھتا ہوں اسی سورت کے سلور مضامین دے ادارہ یہ سورت سلور اسی تقسیم ہوں دے دا پھر اس بار دے مضامین و بانے دا تقسیم دے اول ایسا صلی اللہ دا پاول ایسا کہ اول مسئلہ چاہ اللہ اول ثابت ہو لی خدا تو صفات کے دا بیا پا درو بابنو کی تقسیم ہیں یو شل آیاتونا یو باب دویم یو کم سلویخ پوری سلویخ پور سلویخ یو کم سلویخ پوری پورشی او درم دا آیت نمبر 40 نا تر آیت نمبر 96 پوری شپگ نوی اول باب کے دا آغا درو فرقو دا غدرو ڈالو بیانو کم چیزے مخ کی صورت کے بیان شیوے اجمالاً پاخر کے انعام تعلیم یو مومنان مغضوم علیم کافران ظالین منافقان و الت اجمالاً بیان شو دلتا دائی تفصیلو دائی صفاتو دائی کم در دنیا و داخرتو دیو جا اور پسیل دقوا جم دا دوی محیسا دا آیت نمبر 21 یویش نتر آیت نمبر 40 ور انتاز بین پورا شو پا دیکھ عام خطابو عام خلق کو دعوت اور کو توحید مسئلے مان لو اور توحید بیانوں پہ عنوان دو بکم بانے اپائی پیند دلائل اقلی بیان کر مطالبہ یوں کڑا چھپا تو بھی صورت میں دعویٰ نہ مانے پر دعویٰ کے جب بابا گان الگ عبادت دی رابل دی فا تو بھی صورت میں دل پیش کر قرآن بیا زجر کا آگا چاہتا چی نظم دا دعوت قرآن دام دوام من نه خپل دا دل پیش کول چې زجر کې جهنم تروان بدبخت بشارت ورکه بشر دین امن په 25 نمبر آیات کې اخر کو دا دعوی او من نه پای اعمالو کو نو کامل بشارت هم دا وشه بیا آیت نمبر 25 کې دا په اعتراض وا اعتراض په دې چې دا الله کتاب نه دی البته جواب وکول نشه نو اعتراض د منکرین څه شی جواب د منکرین جواب شی شبهات اعتراضونه اعتراض دې رسان در چالو ور دي نو اعتراض وکړه دا د الله کتاب نه دا دې ځان لګیا چې یو دا یو الله بات کوي کدا دا الله کتاب دی دغه دا وړي وړي خبرې دي نو ورته وو دا مثال نه ما شو میګو دا نو جواب دا غي دا دی چې مثال د پردو د حد د مثلی وی خوکا د ماشي وی کړه وړو کې د غټ شي په مثال د دا نه ګوري دا غټ د کوړو کې دي بلکې دا د سشي دو دا د فارن لحاظ الله دا باغ نه کړي کدا ماشي او بیان کړه غوا بیان نه او کدا اور بیان کړه بو بیان نه البته دې سره د بیمانانو او بیمانی ښکار شي او ذل به کثیرا اپری وان چې کلک خلک به نورم کلک شي بیا آیت نمبر 28 نا کیف تکبرون بالله دا غینا بیان د نعم او اربعه هغه سرور نعمتونه چې انسان الله کړی دي دا ته اتګرو کوي چې دا بوزي هغه او بوزي مسلې له آیت نمبر 21 لا چې تا هغه مثلا نه مانی ته خو نیش وي ماش تکړه الله وایي دا ته کوم بابا ته مشکل کړو دا ته دش تکړه هغه ما هغه ماش تکړه دي نیش نه مش تکړه نو کیف تکبرون بالله څنګه انکار کوي دا هدینه دا او بوزي ربا کوم مثلا نه دویم نه ماته بیا بیان کوم دا یا صادق دین چې واړو بیا غره بیا بیان نوم نه بیانو دې سینه چې واړو دا نن دې غالبا دې په سوای غني دا چې ته بیا بیا هم د ستو پرمات یا دی ګورې دویم نه ماته د زمکه منافع متاسه پیدا کړې نو که په تکبر بالله دا ارش خورې استعمال دا ما درکړې څنګه ته بل ته مشکل شو دا تا څنګه بل ته ټیټېږي آیت نمبر 28 کې دریم نه ماته ذکر کوي ذکر کوم په آیت نمبر غلطی شیوا شیطان بانی تکبرون بالله بیاد نمبر 38 کی ترغیب ورک قرآن تھا قرآن تھکی نہیں پتا مطمئن بشی لا خوف علیہم ولا هم یحزنون بیاد نمبر 39 کی تخویف ورک کہ جہنم تو اگر لاڑ سی سر ایمان داوینا نو بیاد آیت نمبر 40 نا درم باب شروع شر پہ درم باب کے خطاب خاص دے بنی اسرائیل خاص کر دو سو وجہ نہ یودا جن ایمان دا وگی کول مسلمانان دویم دا چ دا علماء دان تا وی درم دے پیغمبران اولاد نو دی تا وای چ نور نمن مکی ولا خدا میانو کنا عام خلقون تا گور خاص خلق ایسا دا کتاب ولا خلق تا تو نمن لگا من اکثر عام خطاب کو بیا مولیاں تا چ مولیاں صاحبان تا خو من کنا تا پر قران بن موعظہ شو سات نکان تا تو قران نمن نو بده خاص خطاب کې شپږ خطابه خطاب وايي بیان ته شپږ بیان او تکای خړومبر کو واتونه به تور تمهید تمهید د مهد نه مهد معنا سب لار ته پاکول یندې کې د لار ته پاکول دا معنا چې د اهلی کتابو درې پلته بیان شي حقیقت کې د يهودیت اصول دي چې ته وبې نه څوک دي ا درې خاص صاحب د مونانو بیانولې پرون بیان شي دي چې دا حقیقت کې د حقانیت اصول دي يهوديت اصول تحریف کلام بدلول د خپل مطلب لپاره یا معنا بدلول یا دغه الفاظ بدلول يهودو کې دا موږ دي کې الفاظ نشي بدلول معنا بدلي دویم ان تحریف ايو تحریف دویم کتمان د حق پټول هما پټي حق نه بیانې چې کوم ځای کې فائدې ته بیانې کوم ځای کې ارته نه بیانې د موږ لیان دا شان دي دا موږ ته ته ته غره یو دي نه شي دا شان ته دی وای دا يهود نه يهود نه دي دا ته دای ګنګ کار کوي چې تباشي په دی باندې مولا ته نو کته دا کې ته يهود بیا کنه او درم تر کې مت خپل به نه کوله بل ته به دې کې ثواب دې کې ثواب دې دا غي مقابل د مؤمنان کې نه کنه دا غي مقابل د مؤمنان درخه او صاحب صفاتونه چې دا حقیقت کې د حقانیت اصول کې حق اکبر سي ته برکه یو وته د رد کې د غموریان دا چې کوم کتمان د حق کوي ترک عمل کوي تحریف کوي د رد بکه نو کوتا تکلیف را دین نو به صفات بستا دی چې صبر کړي صبر دی ته وای چې مسله کې پرې دی بنا او دویما اسواله موز بکې د لایم زاد راشي او دریما ایمان پر اخره د ارت او اخرت لکه تمهید کړو بیا د دویم بیا بن ترل د ادم روز سره وختم نه تر بهات اٹ پوره دوش پیته پوره دا شپړه ساتونو پدې کې رومبه خطاب رومبه بیان باندې ترل ده په رومبه بیان کې اته نعمتونه بیان چې تاسو ما دا کړو دا کړو ګور مخکې په عامو خلکو باندې نعمتونه بیان کړل څلور کنه څلور کې هیڅ نه مشته کړی دا رنګ تاسو د فائدې شان ته دا پیدا کړی معزز مې کړی منې کوم له ما په کو نو سی باندې ترل خاص کړی هغه ته اته نعمتونه بیان کړی دي چې پدار ما دا نعمتونه یو نجات مې فرعون فرعون به در بچی وجل اخلاص مې کړی دي نو که پر تکرو بالله که پر تکرو به وحر دینت الله دویم نجات من الغرق دوبیدونه مې بچ کړی نو که پر تکرو به وحر دینت الله درم اتاو کتاب مال کتاب قانون درو که پر تکرو به وحر دینت الله اثر افان القتل لقتلكم ضربان شوق ما بكم كيف تذكرون بالله بوحدان الله او بل حيات بعد الممات بينذ نو كيف تذكرون بوحدان الله بل تذل غمام ورد مربان ستور كرن كيف تذكرون بوحدان الله اول انزال من وصلوا من سلام سلام ضربان علي كيف تذكرون بالله او تم انفجار عيون من الحجر دغتنا بلاد دوله چې نه جوړو کې پته کړو به وحدانیت الله په دې پرې ډاکټر الله تړل چې په دې تر روان شي د قران د دې خوان به تاسو به معلوم شي اولاد شي قران کمال او الله د غلوچت مقامات ورګي اغه بچول الله توفیق ورکړي نور ما روحاني ک نور دې چې خ بیان وکړي شي اذن نعمتونه نعمتو یو عذاب ته دا ذکر کوي چې نه مدوم کوم ګور خانه غربیا تبا کوم خلک نو که تواجد مسلمان هغه مسلمانانو ایتانه خو مسلمانانو اره پیغمبرانو استاد کو شک دي چې مون یو کنه مون خو ته دا دوا چې بر مسلمان اولاد یو پتن لګی پورا دقیق 100% دی بر مسلمان اولاد ورو غره لا به فریخي نه دي کدا چې مسلمان ما اره کلمه هغه ول خدان ته کافر نه ویلې نو ځنه پتو یو نزول عذاب نه سما چې الله او تسویل هغه نه وي او ځان نه بغیر جوړ کړو الله بیا تباہ کړی دي او دیم ذلت وهوان به سبب الخفران ذل کول اخوارل په سبب د نعمت د نعمت د ناشکرۍ چې من سره په دابانې ټماټر پیادو مولای ګادر دی وخت نو که په تکبر بالله او ته ما بالترغیب ترغیب دې شوک ولا پیدا کو چې ګورده مثلا ومانی یا دوستان چې هر دمر به اتړ خدا دمر تر اتړ نه تر اتړ نمبر 82 پور دا شله اتو نه پدې کې دویم خطاب دی پدې کې درې فلیتې د پخوانو يهودو کله نبی اسلام د زمانه مخکې درې فلیتې وي اګه فلیتې ګندګای خراب سی پتونہ یو نقد قانون قاب زواد نقد العهود عهد هاد جامرا این وعده ماتور اس کو تاکہ داتی وانتا گا یہودی کنا چی وعده کردی کنا مولا سے وعده کردی دو قرآن بیان نہیں بیان نہیں یہودی نا دے امی سے با چی لائل اللہ ویلی دی چی دو قرآن زکوم نو چی نہیں خو یہودی تم کنا امی سے با نقد العهود دارن بے دا پا آیت نمبر 63-64 کی دویما حیل فی ذبح البقر آیت نمبر شپک وش پیتن رسوم وش پیتن دا بودی دا تر تر پوری تر بہت تر پوری دیکی حیل فی ذبح البقر اللہ و تاوکم کرو چی اوغالا لکی نسالویخ کاری تا پوسنا کل موسیٰ علیہ السلام یا موسیٰ منتبیان کا سنگ رکھوا او رنگ سنگ رکھوا او ذات کمی دا مطلب ہے ٹال مر لکھا اس مسلمان تھا اللہ ویلی چھ قرآن سکی کنا قرآن بانے مر مگو رہے کہا مولی سے پتوا گرائی دیر بشپار سلوم کے تو تا غیودی نہیں بیا دا اللہ کم گٹار مٹو رکھا اللہ اسے برابر رکھے خویند رون رہا آتے نور خویودی کنا نو پا پتا کہ وہ کس طرح دا مونتا کسی نہ کہیں دا مونگا سیٹنگ کہیں قرآن کرم چاہیے پسند باشو ہوتا نہ مسلمان ہوں پتا کشی تباشو چی گئی دا کرو نہ کرو شکی خبر بالکل تاریخ قرآن صاحب اللہ یا بنی اسرائیل کو اللہ تباہ کری تو تا ماتا دغرا کہ ٹھیک ہے قرآن کدا کر رہے خیال سے اضافہ بکر دالا پوکم کے ٹال مٹول کھول اور درم قتل النفس و اتهام البری خلق بے وجل پبل برر کدا پختانو کی خپل دشمنی بے ان بخبر پخپل کو قوم کو بے وسڑے بے بدشی نہ بمڑ کی نو دا پاغ دشمنانو کی دا غیم کولا دا دیم کہ نو تا کہ یہودی کس پر کرے کتا امی سچ بولا نہ گورا میاں میاں دا کر کے اکثر اصلور پلیتا دا موجودا او کم چے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مار کم چے پاکستان پہ خور کی دی یہودیاں من ٹول یہودیاں کیو کہ پدی عمل نہ کو پکڑا یہودیاں وہ سلور پلتا ہے موجود ہو یو تحریف آیت نمبر 75 کے دویم منافقت تا تیوسا ستا عمل گرم آغا عمل گرم دا کچر تاکم دا انتم یہودی او دریم تقلید دا آراو دا مشرانو یو مشران پس جتلوی یہ صحیح مشران ہے اگر تقلید ٹھیک دے ایو غلط تقریر چې موږ مشران سره کړی خو اکر نه نه موږ قران زده موږ مشران چې سویا غږ وکړو دا سره وي سره موږ مشران کول دا خو جایز شه او دا دوه درم سره خیراتونه موږ مشران کو دا هغه يهودیت اوسم دي نو درې په دې د موجوده يهودو تلور درې ما دا او تلور ما مخصصین لیان کوم بل جن دا آیت نمبر اسی کې ابیا ته تیما بیانې بالتخویف ادم برکاتی کې او بل بشارت ا نور دا دا دیشل اتونو تاسو ما کو تفصیل وکه دا اله مثلا دا خونو ته جمعه دا خورسو کول دا در غران دا اصل شی دا چې دا مو دک کنه بس بیا تا ته قران زشه دا په دې زکه دور کوم بیا بیا ما چې تاسو دا ذهن تراشی چې اصل شی دا ده و ذخرنا میثاقکم یاد کا چې تاسو موږ وعده تاسو نه پمنل دخ پل کتاب بانے ورفانا پوقق متور اپور دکرو مگر پاسا غر د تور تور او غر د دغه د مصر د شام پر منس کې دا غر د چې موسی اسلام ته دا هغه د نبوت ملاو شو رسالت ملاو شو تور پر کې دو تور سینا پر سینا وته التنا هغه ته تورات ملاو شو کانس مدینی منور تھا منورا الت نبی السلام تو قرآن راغ رہو مدینہ مکہ مکرمہ تو کل کتاب ادا کم چیتا تب منور سے قرآن تھا کہنا سے معظم شخانہ وعدہ خرنا می سا قوم یاد کا چہ سم گا وعدہ سا سنا پہ من الدخبل کتاب رفانا پہ کم تور اپور دکڑو منگا تو پاس سات غرد تور اویل میں دا خضو مکہ او ویلی مو دا لفظ بلا ویلی مو چی خضو خضو پا مانا دا اعمالو دے خو اعمالو نوی خضو خضو پا نیول دیر دا پا مجسم شیانو کی لکا دا پین دے ماسا نو دا ما نیول دا شانتے نو پا احکام وانے مرتب احکام ان کلکو نیوئی لکا حدیث کرا دی فعلیکم بی سنتی و سنت روح خلافاء راشدین المهدین پتار مان لازم دی زما سنت او سنت زما صحاب کرام او بیا دا وی چې دا کله کو نیسی وازو او دا غاخونو په دجان په غاخونو باندې کله کو نیسی مطلب دا دی چې دا لاړ نشي لکه نن سبا سنت روان دی خلکو نه سنت به نور شي شروع کیندی ته مو چې خودو عملو کوي په هغه باندې درکې مې تاسو هغه کتاب بی قوت په مضبوطی سره پا آدم سرا چی گوار پا بل سے شروع نشے دکہ دا اللہ کتاب آنے عمل دے وزکورو یاد کئی آگا خام دا امرو نہیں چی پا دیکی لعلق متاتا کن خاما خوابا تاسو متقیان چی لعلق چی اللہ تنظمت چی دا مانا گر لازم دا غی دا تاکیدی یعنی خاما خام متقیان پس جوڑے گی دا اللہ پا کتاب چی تا دا اللہ پا کتاب آمالو کی پا اوامر و بان آمالو کی ناوی نظان بچ کے نتبا متقی شے متقی پا بری تخرال باندے کی گی نا پا پٹکی باندے پستر گتران انا پا اگدہ چوگا چول باندے انا پا آر ترگردے دو باندے متقی جوړ کړي دان ار تر ګردي چوغي چوري خلک متقی بګن دنه ګندي د الله کتاب نو ور دي نه بیانې نه په عمل کوي ا متقی بریت مخری تمه تواله تم بیا وخت ته تاسو د دې وادي نه بعد دار کې پات دي نه یعنی عملونه د الله کتاب هم نه ځکه نه په عمل کوي نو څه ته تم دا تم یو دی به ځان په ځان په تلی پاره یاد باندې ها نو ټی کیږي به ان شاء الله فلا ولا فضل عليكم رحمته وكثر الفضل لله فتا اخر پیغمبر راتلو کتاب راتلو رحمت و رحمت الله چې اخر پیغمبر کو دا نه و نو خامخا تا با وې د توان نه نو اخر پیغمبر راغ او د بیا چانس ده او د چانس ده او ځان سټ کړي غنی الله کدای په شمه تباش مخ مخ کنو په شان ده او لقد علمتم الذين اعتدوا او په دغه طرف پنځه دلته تاسو هغه څنګه چې زیاتې کړو ستنه په حساب ته په کار د خالقه او وي مونږ د دې شي شادوغان ذلیلا چونګه دا ډېر سرکښ غوښنه خلکو د يهوديان د بنی اسرائیل موسی صاحب ته وی چې ګوره د جمعه د جمعه د رد تعظیم او ټولو امتون د ادم بابان ورته نبی اسلام له ټولو خدای موسی اسلام ته ویلې چې د توار پر باندې الله پاک دنیا شروع کړو دا ستا یم نه غي دا رسو نو لومبای توار دمه پیر درم منګل سرم بود پیندم جمعرات او شپږم جمعه د خالی پر الله زګاری نو مل دارو مقرره کې په دې عبادت کوو چې الله مل ډیر اجر راکړي دا نه یو کیسه جوړ کړو ناغو ډیر وی خدای وی نه کړ نو هغه هغه الله نه سوال کړ الله وی ټیک ده د خالی روز مر مقرره کړ په دې باندې باندې د دنیا اس کار کوي ټول د دین کار اوس موږ جمعې پر باندې کار کوو څه جمعې د موزه پورې یمې درموده پورته نو کریم کول شي زمیداریم کول شي دکانداریم کول شي استادیم کول شي چې یمې ادا انوشته به په ارثو به پرې دي نو د لسرات میم یم فضل الله ذکر او لندن پرې دي بس دا سور یمې کې ورآسي اجه یمې موندو شي د یمې مو شي نو بیا فایده کوته سره فان سر پر ارث او تو می فضل الله بیا خور هي کار کوي موږ د پردغه ګینټر با دے چې بلی ګمو د دنیا کار پریدو او د الله تعالی په تعلق جوړ کړم علاقه یې لپاره خالی سر د سر نوال تر ماس خوته نه پورې چې په دې باندې هیڅ د دنیا کار حتی چې میان به مونږ نیسي ادا خر یا باندې تل په میان ډیر میان لکه په خدای پښتانه ګورې کنه دې میان ډیر خوخي دوی بیا ځه چالو کړي یو سړی په یو هیله جوړ کړه دا هیله دا جوړ کړه خالی پرد باندې میان خو د عبور پاته ګرځل دا تفصیل ته پکو ما انو نیو خوشونه نو دی یو کا داسه کار وکړي د جمعې پر د خالی پر باندې تل دي ان یو کونج کنه سره امام ترتوشی رحمت الله علیه الحوادث کې ذکر کړی دوه طریقې یو دا چې اوسړه تل دي نو یو کونج کنه د سینا د دریا ناتیو غزلریا دوه غره دا یو غز دونګي یا پلان نه دی نه علي جوړګند خو د بوته پات به ګرځول نه اناګ د میان را لشل یادر شه پاندو سره چو نو غټه وتا کیو دا لاره وتا مر د خالی پر ما دي ګره ان د ایتوار پر ما چې لار ثار وختي انا میان را چر کړ نو کور تران د مې چې ریتیږي کنه د دې بوی تر لره لري پور دي نو گاونډیان وتا را چر کړ یې خور دا وتا خوانه پر ما نه نه خور خود را کته مې اوس را پختانه وای وای مولا وای چې خپې په بو کې ولا ستام شران ویلی یخ پی په بو کې هغه و مو وبونه خو غوسره وستل کنه نو دا چل بیا خو خلته دی خدوی چې ګور خور چل الله توه ما خو ګور چاته و دوه ښه نو چې خل زده وی چې چاته دی او چاته و نو بیا خو دا خطا تیز کړل کوته خبره دوته وکړه چې خبره پاکستان ته رسول غواړي نو ته خبره وکړه او کو دیر تی دن ہوتا گھر گھر خور چاہتے ہونو آئین بس یو سکنڈ ویٹول پاکستان ترسی دی خبر اگی تے ہوئے انو آگی گاونڈیان تاوی نو برا بل خالی بانڈی رو خلق رشے چورو نو پا دی که دری کس مدل خلق پیدا شم یو آگو چی دا کار بے کو غلط کار پا دی طریقہ بانے بل آگو چی آگی با نکو خورا دی نکو ایو یار سره خپل قبر غوښتل منګه څه کوي جنگ جوړو په خطر کې باندې ولې لکه تبلیغیان دغه قسمه او درې ما هغه چې هغه داسې ای رد شروع کوم نو دا تبلیغان چې کوم دی غیته وي چې ګور لمت د ولی وته نسیت کوی الله تبا کوي کنه سل زن له جنگ جوړوي نو الله عذاب چې راغې نو هغه یو ډله پاشه کوم چې برات کو تاسو موږ چې رد کوي نو تاسو خدای بچ کوي کوم چې هغه نور دی زبرګنده ټول تبا کیږي رد باندې خلق بچ کیږي دی دی بیان دی ولقد علمتم يقنا اوبد ان تاسو هغه ځان اعتدوا منكم چې زیاته کړو تاسو نه په ښکار د خالقي یو دا طریقه یو طریقه بلا وا چې کونډي وې کې د شل ابای کې بیا څه کې خو داو د خالی پر روان عرب له کور ته دي د توار پر سپیدا لا پر بیر اختار به راخو ایسر د شل میان لګیدلو ان ختی به بیر راو نو دای دا ترګر دا موږ او ته دریا محمد توار پر رئیس دي کنه هی دي ته وی هلا هلا هلا اسخات د کشات دا انده شه شروع شو نو لګو ګور تاسو صورت عرب ګور یو څل ریش پیته نه ما سی پاره یو څل ریش پیته څلور شپیته پنځه شپیته الله تفصیل دی شپږ واسأل عن القرية التي اتپوس کا دی یهودو نا د کلی هغه چې وو په کناره دریاب باندې دریاب په غاړه کې کم خرګې خو ما نه تیم شو کنه اې یهودو نا کله زیاتې کوي په سبت په ښکار د خالی کې خالی پر به په دغه چل ور باندې ښکار کو استاتیم کله راتل باندې تا ما یاندا غي پر د خالی دی چوران خارا د وو د پات بغرد شین ری عین کې معنا د اظهار شریعت هم شریعت کو د احکام بالکل ظاهری د قران نصابی دی یا د سنت نصابی دی یا مجتهد قیاس نصابی د بدعت او پلار نه معلومی کی دا چا وای دا مشران کړي کوم شر کړي دي د سنت کړي نو شریعت ته شریعت زکه وای د احکام بالکل ظاهری لکه نبی اسلام ترکت کوم على الملة البيضاء ما تعرف سبين دين وبره خدي ليلها كان أرى لدي شبا دات روخان لك سنگا شروع الزام نو شريعة تشريع ذكا وي تيو دي أخكام بالكل واضح ثابتين نو شروع أنخ كارد وبود پاس بكرد ويوم الناس بيزنو فاغرس خالي بانو لا تاتي ميان ببيا نرات لان شعبا نليل كذلك خبرهم داران جدا شد خالي براد بدو بود پاس وفا نورة بانخ كارد كرم امتحان کوم په دیبان په دبدا چودې کوم ماته کې الله اوس هغه درې ډلې شروع کړي وات قالت امته منو یاد کړ چې یو ډلې دینا دا تبلیغیان دی پکې یاد کړ چې وی دیتا یو ډلې دین لمت یذنا ول نسیت کوی تاسو قوم یو قوم چې الله مولکم الله لکم کې دی الله چې تبا کې تاسو نه جوړ یار دنیا کې او موادم یا سزا پر کې تا سزا سخت په اخرت کې ودا رقم بهادران چې یو توي نه یار دا څه کوي قالو دې ما حضرت الله ربكم د پار د عذر پېښ کول ستاره ته کسبا معنا نه ته پوز په قیامت کې استا په عمل کې او خلاف سرت کار کې ده هلي کې ده تار دول نه کوو دوم چې الله ما خورت کړو باقي منو خدا منو پستا کارو ادې کارو نو بانا پېښ کوو الله رو بانا کول شو کنه کم از کم ولا لم يتقون خامخه دې او یری کې دا کار فيه د تبلیغ دو پایدی بیان کړي یو دا چې ته بیانو کې د الله رکیزم ستا عذر پوره شو الله ته ویلې بیا شي په قیامت چې الله ما قرآن بیان کړو اوس خزانه نه ما زما په څه قصور دی خلاص به شي او دویم دا چې د تبلیغ د الله رکیزم تبلیغ دا با فایده چې کېدای شي خلک پکې متقیان هم شي ټیک شي نو فلما نسو دا څنګه سزا شروع شوه هر کله چې پریښود هغه چې نصیب کړو شو دی ته په هغه باندې دا اوس هغه خلک یاری چې هغه رد دغه هم نه کو منکر هم نه کو اخکار هم نه کو الله هم رضا کو چې اخکار نه کو او مخلوق هم بعد خلک داسې ډېر هوښیار وي هغه الله هم رضا کوي خلک موږ خو کمه کړو موږ خو الله رضا کوو د خلک خفه شي خیر دی خو دا بعد خلک ډېر هوښیار وي دواړه طرفه رضا کوي دې ته وایي زمانه ساز نو دغه زمانه سار ته ګور دي سره چل کړی فلم مانه سو مدا تا ته ګور دا ګور کیسه نه ده دا تا ته دا ته بکه ته مون ته واشه ګوره نن مسلمان ول ته باره رد ملک پاتې شو نه مولا کوي نه عوام کوي ټول لګیا دي په خپل سیمه باندې لګیا دي فلم مانه سو ما د ګورو به هر ځل چې پر خو دی اج د سیر شو د دې ته پاره ما ته رد منکر کوي نو ان جن الذين بشكمغا كسان چمنه به کول بداینا هغه چا چرت کول منکر هغه بچو واخذنا الذين ظلموا ونور منغا كسان چه ظالمان پا عذاب سخت را ظالمان چه رد منکر نکو اگه زبرگان را نکان خلق اگه اونی ول بما کانی سوقون پس عبدال چه دیو کم ماتقون که دالا دالا کم داو چه رد منکر کن دی نکو اگه پا کتبا شو اگه دی مرد چه اگه درمه چه خکار بکو دی بیان امورا نفلا ما آتار کل دی سرکشی اکرا دالا دو کم نا داگا نا چه منکرشو داگی نا نوی منگر دی تا کونو شایی قیطان خاتین شادوگان ذلیلا بعد خلکو یو قول دکرگر دی اکراما رحمت اللہ علیه یو اکراما رضی اللہ عنہ صحابی دی دا ابو جهل دی یو اکراما دادا ابن عباس رضی اللہ عنہ شاگر دادا تابی دی وی ابن عباس رضی اللہ عنہ خفاو دا کسی جوڑا کردن نتفترون کردی دا غندق دا اخزانو باسی دی مولالا خوچال وردی کنن انو اکرما رضی اللہ عنہ وی چه ابن عباس رضی اللہ عنہ خفاو چه دی که من طور را کلیو نگو تج نجدا خدا چل ندی خدا تخکاری چی دقا چی کم غلیشوی دی چر دمخ خیرات کرو خوی نمانم بعد دی غلیشوی هاو کنن دی لم بانا برابر شنن داخل اغای دو نقصان کول یو اغای رد منکر نکو ادویمی دا کول چی چه رد منکو اغای منی کول لکن نمسی بسر قرآن بینی دی بطوی این یارا رد منکو کنن تو تد خانا ما درتن الى ربكم الاتا فالعذر پیش کما نو تابا منی نخبر کئینا نو دای دو گونه اونو شو شیخ القرآن رحمت اللہ علیه وی دیدی خلق دو گونه اونو نو که مباثرون نکلی دیگا انداو دا قرآن دی آیتون خلاب دی مباثرون که انسانان دی آداد نیابات خوربانی دا تفسیر خود دیر مخ شروع شدی کنن او په لمنس کې دې چې تاسو وګورئ ګڼ کپانو په دن نکړی دا خبر دای په تفسیرونو کې دیو چې موږ تاسو چې څو تاسو قران نی ویلې صحیح نو تفسیر موږ ګورې مهرباني وکړئ یو دینی کتاب موږ ګورې پای کې دا څنګه ګڼ کپانی ایو شی ګډ ورډ کوي کې دا بل تبا کې نو دا تفسیر دې او توار دې آیات ولقد علمتم الذين تدعون منكم فتكثروا بين جنل تاسو کسان چې دې ته کړو تاسو نه استابته په کار د خالقه نوی منگا دیتا کونو قرطن خاتینا چیتا تو شادوگان ذلیلا فجالنا نگرد و منگ دا واقعا نکال عبرت دا پاردا چا چی مکی دینو یعنی مکی نی اگر دمانا کتکم خلقو ایتا عبرت شد چگر چارت دا منکر نکو ایتا رسوشو او چا چی بیدات کو هیلی والی کو دایی انسان جام شد و اما دا پاردا چا چی رسو دینا دی او نصیحت پرمتقی متقی تا نصیحت متقی کبری دخریلی دی ادان تبلیغی و اتات نصیحت دی چی گوارد تک دا کارنا که چی غلشی غلکی گما گوارد اگر تبا پکتبا شد پوش هم و از قرده و سقد بیما پلیتی دا پخوانو حیال فی دفع البقر دا اللہ پا حکم که تال مطول اللہ تا یو غالا لکن سالویخ کردی گردی را گردی از یو را دی و سالویخ کرده چه به سور تپوسون دا دل دو دری تپوسون خوالا را ذکر کردی و حقیقت داره چه سالویخ کرده که خوالا دو سو تپوسون کردی مره چول موسی علیه السلام دا و از قال موسی علیه قومی یاد که کلچه موسی علیه السلام قوم خوالتا این اللہ مرکمان تاس و بقرا بیشک اللہ حکم کرده چیز اللہ لکه یو غا بقرا اسم نکرا ساس وجب کامن ناؤنوی یو غا بسا نغادی کلالون علالون ویدی اتتخذنا حضوا آنی سیتا منگا پڑھوکا توکی که غوالا علالون شد منتبا که دکا غوا خود اگه الہو سخیر اگه الہو قالو یه موسیٰ سم اعوذ باللہ پناگوڑن پا اللہ تر اند دی خبر چشم جاہلانا پا دین که زان نا خبری کولو یا توکی دا خو جاہلات دیس جاہل نیما خاندی لارا لاره گردی کال دوایا شپک میاشی گردی بیا را گلی قالو ایده ادغولانا اغارا منگ دا پارا درستان چه بیان که مونتا ماهی چه سسی پا ده دیگوا یرا منگ تا وای ٹک کنه جی بیا را گلی تال مطور کنی نو قالو ای موتا سان منم شان داده وای اللہ یقین دا اغوا دا بکر دو یا اغوا دا مرا آم اغوا لا پاردون لگه و تا سخت اگلا نه بودای دا والا بکرون بچای دا آنم بیدار که درمیانه پر میں دیکھیں درمیان در درمیانه انوی امام رضی دا دا کئی چی دار استنباد دفارا یہ دا آیات دا قیاس دا پردائی و دلیل ہم دے دا آیات دا بانی قیاس کو دے چھے قال لك اوان ما پری خود تا تا د مجتهد د پاره پری خود چې داستا کار یوان کوم یو نه چې نو وړوی یعنی مطلب دا چې ځوان امي او ټیک ټاک درم د بیا لاړه کله باندې ګرځي بیا راغلی سمود بعد قال وی او دولانا او غره موږ د ورابسانا چې بیان کوم ته ما هی سسی پر د کوه قال وی موسی سم انه شاندار وای الله قال وید غوړه موږ په رفسانه چې بیان کې موږ ته مال او ناس رنگ دی رنگ څنګه دی سپینا دا تور برګا زړه خړه ده نو قال وی موسی سم انه شاندار یقول وی الله ان بقره یقین دا غواړه هغه دا وی غواړه ما غواړه ما سفراو تک زړه ده فقلون صاحب درنګ دی یعنی بل سے شیرنگ پک نشتے تطور نادر اینا خواندوار کئی کتون کلا خوشحالی کتون کی بعد رنگون کدا کمالی دا بعد خلق طبیعتون دا تھی بعد خلق سر رنگ خواقی بعد شین خواقی رڑی پی خوشحالی دا بعد زیار خواقی دا بعد گلاب خواقی دا بعد موتیا خواقی دار تی اخبر سو طبیعتی دا رنگون اثر بھی دا دیواج نا کم خالق سے پک کلو کی ہوتی یا شینکینی شینکی تا جگور دی نظر دیاتی گی ار خار را لکان اورو لکان چشمی ټولر چولی ولی دلته شینکنی شه دوری دی او ګډ ور شیان دی ا په کلو کې باغونه وی ګلنه یې سره نظر خکېږي دماغ خکېږي درنګ اثر وی نبی اسلام با همیشه زیات رنگ به خوخه په کپلو کې سپین رنگ سپین رنگ به خوخه په لوانه ا د نور نبی اسلام وخت په وانه کر خو رنگ په اچولی یسمین کمیز سره سره کرخه به یا وسور به به سپین سپین کرخه دای سم دایما چول نبی اسلام خو زیات تر عموما سپین جامع نبی اسلام خوخه تا تر ناظرین خواندور کوي یعنی خوشالی کتون کو لرا نو یې خاده جی نو لاړ بیا لاړ څه موده غیب دی غیب دی بیا راغلی قالو دې ادغولانا بیا راغلی وقوارا مغد پار افسانا کی بیان کیم تا ما ہی سسی پا دے گوا ان البقر او دیکھ پلال بقر اکرنو موسیٰ دا موتا بقر تم او دیکھ پلال بقر اکر دا گوا یقین دا گوا گڑا رو شپنگ مشتابی مشتابی شپنگ بانے جرد منگ پوئی گنا نو و انہا انشاءاللہ یقین منگا خوخشی دا اللہ خام خالار من دلار من گرد دون کنو باشو لار با مو قالوی موسیٰ سامین او شان دا دے و ای اللہ انا بقر یقین دا غوا دا اگر دا بیای بقر خلا دلول نا جوتی دا دلول جوتی دیتا وی چی غاڑی ہو دی اور پتی بار دا چا زمیدار ویلی کنا زمیداری ڈگری اگستی اگر دا پتا جوتی ستا وی تا کچا چا زمیداری ڈگری اگستی مطلب پا قرآن سے پوشی قرآن بس پوچھے وہ اشپار محمد دیتا اول دگا پکار رہا زمیندار قرآن کو زمینداری بیان ڈیر جاتے ہیں داستان اور روح خواہتا جد نیشتا پک مولی سے وہاں ذلول وقت مولی سے تو آئے ذلول سے تو آئیدہ جوتی سے وقت پتہ نیشتا جوتی ننکلی کہ مولاو اجس دا جس سڑی دیو نو اب مولا شا پلار دیر اجس سڑو اگر دا غیر ماما و نامر سے رامن ماشمان دیران دو سر لو کو لو رو پلار مرشو میں دے جو نیو گیڑا ہے انہوں نے بلے شو پٹھول پٹھول رس کے مولا سے با ولی خدا کار کرن ہونو اگر ما شمان لگیا ہو گئی کھولا ہو اگر مولا سے بکر مولا سے اسے نہ خبر دیں نو لا ذلول نا جوتی نا غار نا دا ہوتے زمیدار جی کلا ساروے جوتی کئی کا نا یا په ار جوتی یا په یو باندې چې په یو جوتی کې یو بل ساروی چې هغه لک پوین نه هغه سره په جخ کې واچي ان هغه تش جخ کې وګرځي یو ورځ دوه د کلو خلکو دوی پوی کم زمیدار دي موږ خپل جوتی کول کړی دي سارو نو په وی ګرځي په لارو کې په ما جوتی کول وسو دا خبره دا ورو باندې وړي کوي چې موږ ما په غي دور لخت ما ته کړه نو رور ود پلارو نه جبرات پای بدا دغه ولر دغه مور ما بیا موږ له هغه بیا موږ وولو نو ډیر جوتی جوتی کول بام خو بس بول بام دی دی بام پک کله کله وو دبا مخ د نور وکنا نو خیر دا غاره چې کله کشي لکه دا پوند نه سا او تا دا پوند نه ول دا د دا کله کشي په ځبکه باندې کنه یا دا لا دې دام کله کشي انور دا خوګي دا نه خوګي دا کلک شي په کارونه باندې نو هغه دا غي بیا چې اول په تشجیخ کې ګرځي وي په نه نه چي بیا ور په دوه ورځې بار ور په دې ورکه غونې ګټ هو تړ په بلار کې ګرځي نو بیا چې په دې شپه ګرځي په هغه ګرځي دا غاړه لګونې خشي کلک شي غاړه دې سټ ته وي خان انو بیا ور په دې یو لګ لګ لګ لګ لګ لګ لګ یو اپتن دې دا شو جواب بیا ور په دې فری دي ولې هغه دا سټي سټي خوګيږي شو دي چې دا نو دا مطلب دا دی چې دا داسې غواړه چې دا جوتي نه ده یو غاړه بهې ته دویمه ولا تتل غاړه نه ارټي ده چې خړوب کوي پتل چې ارټي د هغې دا ارټي سره به هم غاړه وتي نه لس ورځې نه لس ګنټې ارټي ګرځې دا سټي بیا تاو کوي نو مطلب چې د کار پرې نه شوی لا دل نو نو جوتی دا تتر ار چاړه ځمکې سارا سر مانا اڑول شلول ولا تثقل حارس او نه خړوب کوي پته نه جوت ار ټیم نه دا وخت دې موږ دغرا ار فکر وا ته نه یو دا مېر سما ته دې ته خو دا ون سبق را دی لکه اما ته استاد جی نو ماته ما دار ټو ګورې تاسو دې رټ کنه وخت ار ټو ندی کې یو کس د کلیو نه غپې جن دا ار ټو تاسو رټ پیژنې ار ټو ته دیر کامی پیجنی دیلم علم پکاتی دارتا دا دیلم امتاعتو که علم قرآن دا کوئی دا قرآن دا بندول دا پار عجیبه کسی با دی ملک مشهوری شیدی وَلَا تَتْقِلْ خَارْشَن انا ارتی دا چه خڑوکای پتل مسلماتون بیعیب ادا سالم ادا یعنی اس نقصان پا گنیش یعنی اس خرمات دے او نه خپق شال نه لکای کټ نه وک کټ دے لکه څنګه قربانه ساروی لا شیت بیا وشا وای داخته یم پدې کې داغ نشه د بل رنگ تک زړه حتی چې قرانی زړه دی تعالی نه کورچ دی دام زړه دی ویختی زړه دی ټول لکه زړه ټول زړه نو وی دی الان جیت بالحق هو څه باباګر پوه زونګه اوس راتله په پورا بیان حق دا نه کوي تر خو دې باطل وي کافران شي وګوره حق نه مراد دې کې پورا خبر او دې پورا خبر او راخه و شو وذبحوا نو الا لکه دا غوا و ما قادق نو دې قریب نو دې دا کار کوم کې نو چې نه کوي الا څنګه مطلب دا دې ډړ نه نه کولا یری دل اوسما چې کو غوا الا لکه تبان شو په دې باندې له مدارک وای تفسیر مدارک امام نصفی متوسط سو ایک یا سو دس اغوی انما امرو بذبح البقره دون غیرها من البهائم لان افضل قرابینهم لعبادتهم من العجل وای دیتا لا پاکوی چه غالا لکه اوخی وطاونوی بلسی وطاونوی لچیلی غاولی علاقه دکا دا دې پنیز باندې د الله د قربت باندې ډیر چت شو لکه بابا د قربت شه کنه د بابا قبر دلته انو ول عبادت موجد وجد دین چې د سخی عبادت دی کو نو دا فاراد الله رب یوامینا معبودهم عندهم الله را دغه دې د قواله لکه دې د چا عبادت کړو ان چې دې پنیز باندې ته کارج دا نقصان نشي ور کوله لکه مثلا دل دکه اوتړه مؤمن موحد شي دغه تو ته ورته دی بابا دا جنرال کنه یریږي وایو خطبه باندې کې نو دې موحد دې په دار باندې خدن نه دکه شی پروت دې ما ته ته کی څه کړم چې بغیر د قران او ورته موحد کې دې نشي نو موږ د کاله کې مولا دې هغه یو دا کوم تقریر کو خو دې سخت تقریر کو په توحید په رد شرک یو په زبرګ نه ما ته یاد تاسو دا ته تقریر دا تاسو خو خپل نشي ما ته یاد وی تاسو ودام خبره چې اوس کا ادم خو جون غره اون غره وی تاسو جون غره اون غره نماز در غو باس کې دا کوم کړل امام ته راځه یو چکه روان وکم یو زیارت زمونږه کړی چې ما ته پد چلانو وی خو څوک پکونه دن نه لارم زمې را وینا نه دا شرط ما ته مرته نه پوهه په شرط باندې تر دا شرط نه پوهه کوم شرط څه دی دن نه راشه ای بو په دور مراخه دن نه میکم نما دا وی چې دا پر بابا جنډي ولدا ٹھیک دی وی دا حرام دی یما دا په ما شغلا پر دی دا ٹھیک نه یما لری کته کنه ما ته ولې یاران مې کرک غي ما دک دا کې غش سور چی سور میږي تا کې د ناست سور میږي نبی الله وای د شرک مثال سور سور میږي ده ته به خطلې په دې خخته کې وګرځي ته پته لګي نه دا ته سور میږي دا جنډل لري کې چړنه دا میږي وځي وی خیر هغه وړو کو وی ما ځانه ما هغه جنډه و چې تکړه کې نه و ساده راوړ تخنون کومو سره ما چر دا امامت دادی ها تاسو کې شرک ده اصل کې والله سونه کې کنه مخلوق ته دا جنډه نشته خو نو بابا ساتو په خو چې ته وشته کو چاړه وا کړته ما جو څه شو وسه خود دا هغه شرک ده چې بابا نه ری دي نو دوی ما دوی دوی دا غوا لا لګي دوی پولیس باندې خو دوی عبارت کو دوی څه کنه چې د دړن هم د هغې خوب ودي او دا دا قرطبي لیکلي دي او دارنګ دغه لیکلي مدارک لیکلي ابن کثیر وایي وطلبوها اربعین سنه دی دا تپوسونه کړي څلوېښت کاله او دې دا خبره مې ولې وکړه د ورپسې د آیاتونه وګوره په دې کې بیا تفصیل کو لګم وځ قتل دم دا قدرن په دې په خوانو دې سره لګو هغه مخيات او یار کچ وجل تاسو او نفس فدارادم وی هم در اول کی دی کا کوتا یو بیوت دې کو د دکړې بلبل تھا بلبل تھا موسی علی السلام لراله نو موسی علی السلام ولا بیا غ هلک مثلا یار کچ وجل تاسو او نفس فدارادم فیها نو تاسو اختلاف کو پاره کو یو بل مرانو ولا مخرج ما كنتم تكتمون الله قرقهم كو داغه چوي تاسو پټون کی نه فقل نذرب وي مونږه وای دا رحمړې به په دې په باندې اندام دې مړی باندې دې مړی دا الله سره والا مختر ولا لګو یا دا خپل والا بلخ به سره لګو یا دا الله بل والا په خېټ سره لګو نو ژوندې بشي نو ژوندې شه نو څنګه چې الله دا مړې ژوندې ک نو قدر د قرنګ یو حرموتا ژوندی بکی الله مړی تشبیب ټول اشباح کې نه ښه تشبیب یو صفت کې وي دا نه چې ټول مړی ودا شان په قیامت کې ودا شان الله تعالی مختار ولګي یا خپل سره ژوندی کی و نه ده په ژوندی کول کې مشابهت ده څنګه چې دا مړی الله ژوندې کوي په قیامت کې به الله ژوندې کوي د قرنګ ژوندی بکی الله مړی اخر ته تا خپل دلایل د وحدت خامخا تاسو پوښي یقل در کراسي د دې واقع دایله ګولې د مخکنه سره وای په باندې ترلو کې مړ شو یو وراره یو دورونو نو د یو لور او د یو زیو نو دا چې زیو نو د دې لور ورته د دور باندې ما راکړه ولې در وکم دا ما شوم د دې نو ما شوم ول د رښتي خيني دې به روس په تن لګي بیا په ګړونه باندې غلک چرسي باندې شي د ناکار شي غل شي نو ته به ورکنه وي ته ماته ویلې دي نور کار کرشته ما کوي خان چې دوه لوی شي پته ولې چې سړی بچي د اسکا غثوا چرتي بنګیا بیکاری نور باندې ثواب برباد شي دا دې کای پښتانه اکثر نو خیره هغه چې لوی شي هغه لګ نه غړي راهنیو نه خپل اړ مړ شو نو خپل راټول دې دا ورته په نشو تماشو باندې نو بیا ترته چې لور درا کنه غته اندر کو طالب څو درته ته بنګی چرتي ته ختم کړی نو په دارواره ولګند اترې مړ کو او دې دې چې مړکم دې راواړو په نور خلکو باندې وجدا دې وجدې مطلب یې راو چې دا دیت بم دای نه واخلم دا دور به ماته پات شي نو پای ما دا شی جوړ شو نور علی موسی علیہ السلام د موسی سلام ته الله پاک وې چې یو غا لا لکې واشه نه غوا خط به شو الله موسی سلام چې دا مړی دا یو اندام راواله بل سره لګوي ان دا لاس ولی بل لاس یا مختر یا خپې سره دا سره لګو نو چې ویل غو ژوند نشه هغه وی زما قاتل داره نو خره شو خبره دا لګول مفسرینو عامو پترو تقریبا د قواقې سره دی غوا دې سره او دا هغه سره په کار دا چغم دا غوا دا واقع رښتوب او دا مړی دا مخ کې دې ته تقدیم او تاخير تقدیم او تاخير په قران کې جائز ده خو دې ضرورت پته شو دی کې بل وایدان پاترین ویلم پاترین خدام ویل کنه چې دا لا کړ دې د فاروا چې د دې درنه د غوا ته دی موزي نو که چېر په دې غوا باندې غوا په لکای یا د غوا چې بیا لیکلی د غوا لکای سره جنگ ورته دی د غوا جبا چا سره لیکلی چې د غوا غوا د وسر لګو هغه ژوند دې نو چې دا غوا دره برکت شي چې مړي ژوند کوي دا غوا خو نور نه عزت شنور به ته خلک دې عبادت شروع کړي لکه نور مخه لاړه یو خو تقدیم تاخير ده په بيدا بل چې کوم مقصد لغواله شو چې لیوهونه عند معبودم چې دای پنيز دای د معبود سپخ کاره د کسنشته دیسوم نشو غایسوم نشو کوله هغه مقصدم ختم شم هغه مقصدم ختم شم بل سالويخ کاره ویني کثیر د امر سالويخ کاره پروت وته دا بیا نو موږ کوم دوره دی درې پروت په یخ دغه ته پوری کی وته دغه خي سیلنه وته خي دغه د واوري او وای تری را دی وډینګری را دی پلان کې را دی کراچی را دی دوبای را دی الانګ نبی اسلام وای اثر بیل بیل جنازه دوره حساب ورکې تر څو پور قبر جوړ شي مطلب نیما ګنټه ګنټه بیا چې جنازه شو اثر بیل دفنه زری دا کوئی حدیث کې بیا را دی چې زر په دفن کوي کنه کې چې خپل مضبوط اورتي کبدې ګندم وګونه کوشي نو دا دا مړ دا د بدتیانه مړو چې دا سلوي کاله پروتو بل هر واقع از سره شروع کیږي تاسو ګر په دې کې تاسو مخکې صورت کې تورو وای دې تاسو ښه وای قلنا او دا انګ وای قلتم يا الناس دا ټول از سر دلته و اذا خدنا ميثاقكم دا وای قال موسى لقومه دا وای قطه دا هر واقع از دا جدای دا واقع بل ګور عربی او قاعده دا یا تاسیس اولاد او تاکید اولاد یعنی بهتر تاسیس او تاکید تاسیس دیتا ہوئی کہ یو واقع دا دو واقعی وی اجودا جا ذکر کے اندا بہتر دے او تاکید دیتا ہوئی چھ دو واقعی یو حساب کے نو دا بہتر دے نو دیتا ہے کہ دا چھ دوان یو جوڑے دا تاکید دے نو تاکید دا تاسیس اولاد ہے او کم خلق چھ وی مفسرین لکلی نو مفسرین خدا ہم لکلی اوس کې اوسړې وای دلی په دې نشته ګورې دا څور به ابن کثیر ذکر کړي په دې ډیر واقعات بیا وای دا ټول اسرائیلیات دي نو قران ته د قران واخله چې په قران نه دی د اسرائیلیات شروع شي دا مصیبت دلته دار راغله ده چې اسرائیلی روایت را نه کړی اسرائیل خو هغه چې دین پروش او دین پروش ټول دغه نه راغله ده دا رنګ نور روحاني کړی دی هغه نو قران کریم خو ته اسرائیلیان نه وباسي اته ځان درنه کوي پکې نو وترون صاحبان نه پکې دا غلطه راغلي چې اسرائیلیات پکې درنه کوي اسرائیل روایت چې کوم دي که د قران سره برابر خو وای اخلا موږ خو ځکه دې موږ قران شته کنه به دور وخت غلط مو وای اګه قران نه خلاف نه په لغردو به هغه دا دای تحریف دی د تحریف پکې درنه کوي واکه دا شان پوه شي پته نو دا درې پلیتوي یو دا د پخوانو نقد العهود و عدمات چې الله ته وعده په کتاب باندې دی پوره نه کړه چې کتاب د کو بیان وي دوی مې ته غوسته و چې تاسو په ټال مټول د الله حکم کې نه کوي چې ته وې چې غالا کلا لك الله دې قران و انت په ټال مټول کې او دا رنګ قتل الناس په بل باندې ګن مراړو نو ثم قتل قلوبكم بیا وګوره ثم استباد بیا وګوره قصد قلوبون سخت شدرون استاسو پس دا دینا و یک کل حجارا دا درون پجار هیا مفرد ده و ما قلوب جمع ده کرشید ده کدی هیا معنی مگا جمع قرآن نو دا درون پجار ده کارنو ده گتی ده او اشاد دو قصو یا زیاد سخت ده کارنو او ده تفسیر که ده کارنو سنگ زیاد سخت ده و اینم الا حجار ده که کارنی با ده اگه پایده ورکی خلق والی که ده مشترک بیدتی ده رسی کم ده گن ده گن دنه بغند راو دی دغه خیر نشته وانه مل حجارت یکن بعد د غټونه اری تفجر مهونار چې روان شي دای نه والی پاید ور کوي خلکو له وانه من یکن بعد د کارون هغه دې چې شقو چې او مات شي او چوي راو دی هغه نه با یعنی چې ما چې دنه غو نمیو د يهودي له مات کا کنه د دې پروشه دا ودنه او چر سي وانه من یکن بعد د غټونه اغلی چې اورغړی دیار دالانه زلزله راشي تکلیفونه راشي زلزله راشي کار برنه اورغړی کته او ددل صورت ته زلزله پراره قسمه کده بادشاہان پر ظالمان ته لکه دغه کې نرمی نه راځي چې د خلکو د الله کتاب بیان کړي د خلکو کې دی ټیک ددل راځي د يهودي دا د کارونو څخه شوی دی اس په د خیر ته جاتن راځي وما الله بغافل ما تعملون ندى الله بخبر دان تاسو کوي او د سلور پلیته د موجوده خباثتونه یو تحریب تحریب هر نه هر خوشه معنی اړول د خپل ځای نه یو یو دا معنا بدې دی وای دا دا معنا کوم قران کوي انک لا تسم الموتا ته نشو وای نه تی شو ته و ته نشو وروګه ای خووري کان الکه دا ستا دا کوم خیره موږ ته دی دیوال ته نشو وروګه دا په توګه تی نشو دی خووري پس خووري وای سمای اسما نه پی دی اسما یې کړی دا کنه سما خو نه کړی دا رنګ ولر ته شو بیا ته مونږ کړی وای دا وای وای دا خو ډېر لږې بیمار نه ډېرې پی واخله یا یا وای دا خو یهودیان ته وای که دا هغه دغه دي تحریف کوي وسیلې وسیلې وای د اتواتو شته نو کوم دي قرآن خو ته وایي چې لله الاسماء الحسنى فضو بها دا قرآن کریم خو تا دا وایي چې پیغمبران وګوره خپل عمل پیش کړی الله ته او بخاری کې راځي چې هغه دریو کسان وسیله پیش کړو د خپل عمل الله ته ګټ ورکړو اندا هغه تحریف دی خلک گمراہ کړی دی اوس هم دا چل دی د دا د موجوده یهودیان دا ړوم بنه پلیتي اوس پوی د خپل دشمن اوس پیژنې او پاتا تو ما منو لکم اتا تو تم کوي استفهام له انکار یې تم دی نه مکوي اتا تم کوي اے مسلمانانو اپاتا ماون دی کې دا خطاب مومنانو ته ده اتا تمکه مومنانو ایمنو چې تصدیق وکړي دا يهودو ساسو دا نه کار ګلاب ساس تصدیق وکړي چرما ته توحید بیان نه ساس تصدیق نه کوي وقرتان فریقم حال لا دې جدا وړل دی نه یسون کلام الله او ری کلام دا الله سم حریفون بیا اړ دی لا پر دا غنه پوشی په تحریف کوي یل خپوشي وینا مړ یو ری وته لشته په دې نه غستل شته نبی صاحب آیا نبی صاحب اللہ انکا میتون انکا میتون و انکا مصمم انکا بازار کلا میتون و انکا نا دا خو نبی صاحب حیات دے دا آغا خلق دے نو تا دین تمکے ما دا تا ما تا تا تا دی سرا دیل جوڑ ما جوڑ جدی بتا تا سر اجدانی جوڑی گی دین تمام مکو دین زانو ساتا دین خپل ملگری پچ کا شیخ رحمت اللہ علیہ پر دیر پوی واللہ دیر چت مکا اگا دین دی پر دیر دی خفا کی دا ما چر کدی سره لگ نرمی کړو کنه سور بخوا زب یار ډیر روس ماتا شهر صدر شي دا شي خو ډیر کمال کړی خو زنګ ملګری اوس نه پی کو دیوانه اوس نه دینه تمه کوي یی دی وسام شي دا نه سمې د دین پروش نه سمې بیرتیان افاتات ماونا ایوم عوام باندې نه تو کا عوام ټیکيږي عوام چې پوښي دی بیا کار کوي او کته وای دا شی وټی شی نه ټیکيږي شي نه ځان ساته بس تم کوئی تاس او مومنانو چې تصدیق وکړي دا یهودیان دا د یهودي صفتونو والا ستاسو ستا تصدیق نه کوي چې دی دا عالم دا ډېر تکړه عالم دی وقرتان فریقو حال دا دی چې دا وډاله دی نه چې اوري د الله کلام بیا اړ یغلا د خپل ځای نه په ځای نه چې پوه شي پی او مومنانو پوهېږي چې تحریف کوي او دویمه پلیتي تا ته استایمه بل ته استایمه ودا موجوده ولله لقد نمولات بچات رواني كان تو غرب په مولا په جماعت کې با بريده م په سب کې ولاړي دې باندې ما ولاړي شيو م سره درې په کې رات کینا نه ټول خوښ ده نو مونږ سره درې دارانګه ار سو کو سره ولاړي هغه ته استایم بل استایم رات په چانه ټول ټول ده و اذا لقد الذين امنوا او کله چې ملاقات کړه کتان چې ایمان راوړي او امنو بعبد ربکم چې توحید یې منل نو هغه یې چې ملاقات مو وایي وته امن نه موږ مونږ وو چې او دی الله عبادت وکړو الله سي ونه کوي مخلوق سي ونه کوي او اذا خلا بعض کله چې لاړ شي باد دی باد وتا نو وایي وته هغه باد یې مشران اتحدثون اخبروي تاسو د مؤمنان پاغ بانچه غلبار کرده اللہ اغول پا تازو مانه تا چی وای تازو پا قرآن پوی گئی تا چی وای تازو پا دی خود آقی غلبه تا دا قرآن ندردی خلق با اومانی چی و دا خدا دا علم ده تا دا تا دا مواج دای پوی گئی دا تا مشتران وانا دا امیده دولوم ندی کردی غلان غر کردی دا تا تا حال بایی قرآن تا وای اوز ندی قسم با خدا دا بایی قرآن سر ندل کی دا هر زمان سر اللہ پاک پیٹ را لگره دین خلق را پویی گی چه لوگ سینه کلاوی اب پویی گی دا دا اللہ کی تا در بنده سوار رسا و کار پیزن رسا و کار مخی در آقل ده او تا باید اوز دپار ده بل کتاب دا شان نیشته او کله چې مخامشه کتان چې ایمان راوړل یعنی لا او رب کو منل لا اله الا الله منل نو وای وته امانه مونږه منل چې لا اله الا الله وای دا اکر چې لاړ شي باد دی بادو مشران څخه نو وای وته مشران اتو حدثم اتاتو خبر وای دا مؤمنان په هغه باندې چې غلبه ورکړه الله هغه له په تاسو باندې په دې ورې غلبه جوړي بیا به هغه هلته خلک کینی دا ټول وطانه کټ شي نو نه نه و دا غلط دي دا میان دي دی دا نه منی یوریا نه منی دا شورک جوړ کړي لیحاجو یو دا او دویم یو به دا چې غالب شه دویم لیحاجو کوم دې لپاره چې جګړه به کوي باس به کوي تاسو په دې په ستا پرې خبره باندې په دې طرف ستاسو باندې وایي چې دوی خو منلې وه نو غرق به شي افلا تخرو تاسو کتل نشته مشرانو ته جواب یې کوي الله ولا علم ان پیدا به ایمانان چې بې شکه الله پورې پاون چې پټۍ دی پړه کې پاس کار کوي ولا الله ته پته نشته الله ته پته ده تا به شرم یې غذا او درېما پلیتی د موجوده تقلید د آراو د مشرانو تقلید څه ته وایي یعنی د یو انسان د یو عالم په علم باندې ته اعتماد وکړي چې دا صحیح عالم دی او بل دی ډیر لوی عالم هم دی مانه اوچت دی په علم کې او دی ګڼکپ هم نه دی صحیح خبره کوي د هغه خبره منل چې کوم دی هغه منل جایز دی یو سړی چې هغه تاته وایي دی قرآن ول نه وردي او که قرآن وردي نو دین پروش دا خبره بیا منل دا بیا دا د غلط تقلید دی نو دی آیات کې ومن امیون بعد این امیان دی امی لفظی معنی منصوب بسوی ام نو دا پا دو طریقو با مور تا منصوب کی گی یو پا دیت ادبار بانے چی سنگ دا مور پیدا ہو ان پڑا داشا نا پڑا طور سا دے آیا ہو کالا چی او بل پا دیت منصوب بسوی ام سنگ دا مور پاک پیدا شو داشا پاک دے نو کالا چی نبی اسلام پا سیبت که امی را چی امی نو مطلب دا غی دا چی لکا سنگ دا مور پاک پیدا شو داشا طور سا پاک دے نو نن ته د پیغمبر صاحب په مصیبت پر وجه ان پر پیغمبر صاحب پر د پیغمبر ته نو چت عالی په دنیا کې څوک نو اوس د اوسره امید پاک دی هغه قران وای اته ته نو وای چې ان پر دی نو ته ظالم بچې نه تر او قران نه درې علم هو قران ده کنه ادا ده خو امید اوس کوم ځان ته امید په دې باندې وجه مونږه د قران نه بار مونږ شرکیار بدار نه به پاک شو په دې باندې ټیک ده ورای دا ان پڑھ دے نو قرآن تا دا ہوئے ان پڑھ ہوئے قرآن ورہ دا ومن ہم بعد دینا امیان دی ان پڑھ دی اور داغی تعریف کا ان پڑھ چاہتا ہے گورتا مخدا وائی دا تی ان پڑھ وائی چاہتا ہے قرآن جیو کتاب دے لا علم الکتاب نپوئی کی پا مطلب دا کتاب آنے اللہ مانی مگر صرف تیر تلاوت دا کڑے حفظ دکڑے تجوید دکڑے امامتی کئی نور به معنا سور فاتحه مقصد و تو نشته و تا معنا پتا و دا الحمدلله معنا و که نشی کوله نونگ دا ملگیر دی منز که دوام منز که تپوز مکوی دا دغر امیر سیر دی نواز مولی شده مانا دی دوای شپک و سو کسان و ایسا کارمار شپک و سو کسان انتروی آقا سا امتیانا دا کما خوما تا پکن دا که پابلی سرور کمیشن که ایدو پکتا ممبر مکو صدر راست چو نیما با تپوز کو مولا برای پڑکه مفتی با ما باید چه نخ لگو دیدو خواه نخ پیدو ما باید چه نخ پیدو مانو که بگه یه روی پا دریو سو کتان که یو کسو نوی دامن چه نخ پیدو کنه پس دعای کنود که دا یو لنوات لام در موجود دیده ما او تپو سوکه مولا تا که خباگی ما نور چه تپو دیو که چه دا شوی دا کنا نوی بیاد ما یا ملگر رو دا سوال کن دا چه اترا غیمات اوی چه مولای سه بابا سو سپانتا پریدان یغه دریو سو نه غته پوس کو چې راغه انټرویو ته هغه سا نخ په دوه ستو وي ها ما ته دا څنګه چل دی د خو سم نه دی ما ته دا کدی کنه نو صرف اتر امانی صرف تلاوت زده کړه په اپیز دې یا قاری دې یا بدا دا حل نو ومن امینا اباده دینا میا اندیان پڑھا دی او دا میا اگه تا مگان پڑھا ولی چا اوان پڑھا مخیر تفسیر که جلی آلہ مگر که نپوی که پا مقصد کتابان الامانی مگر سر پی تلاو تلاو پی ای پی ذکره دان تعلیم پی پس بانوی یا سر پی نحوی چرتا ویلی سر پی نحوی خوی علم ننه که سر پا نحوی تا علم وانو بیا خدا یهودیان چی که عربیان یهودیان اگه تا ای دا معلوم وایا مبتی سے بات وایا سر پی نحوی دا علم نده گوره خدا اتی یو شیش رو شوه ده ده قرآن ده بندول ده پارا ده قرآن ترتیب داده رنبه ده دین چه قرآن وایا ده غده کرکی شاولی الله وای معشوم ته رحمت الله علیه کتاب دی هغه کوم ذکر کوي په یو کې یو دغه تفسیر دی تفسیر کې فتو رحمان کنه فتو رحمان کې په دغه مقدمه کې ذکر کړی چې معشوم باندې قران اوایا په معنا چې پوه شي د لوکوال په معنا باندې نو ترتیب دا چې اور په قران وایا لومبه ټک چرغلو اقرا اول ور الله کتاب نبی سن دا نه دوت دغه بیان کا سر په نه وته بیان کا اگر چې عربیانو عربي یودا شه سر په نه یودا شه او مون پښتانه یو پښتون دا ته سر په نه پښتو کې پیژن یا به کنه نو عربیانو سر په نه واغی کې نه سر په نه کې سر دغه پیژن علی رضی الله عنه پیژن دا اوس پښتون خبرې کوي په پښتو دل لګیا ما د پښتو په سر په نه پیګم یو غریدو یو غریدی به وای ته پوتوګه وا ته په سر په نه پیګی په ګرامر غوښی نه نو دا ګرامر چې کوم دی دا قران پر نه دی دا یو د قران د بندول د پر خلکو د ناکار خلکو جوړ کړي نو ترتیب غلط کړي یو سره ته ک الله سره په سر په نه کتیر دغه مازه ګډ ورکی بیا قران زکول شي هغه نشي د کول بیا ګوره قران هغه تر د کول چې ډومبی دل نه قران تکینی او بیا غنه بار که سر پناه نه مګ نه من که وای کان سر پناه نه چی د دغه سر د غریزا سر پناه مو د فارسی مو د فرانسوی مو د جرمنی مو جبیری سه بدی نشته لیکن د قران د پرته تو دی له سر پناه په کار دی دا ته بنده خلق قران نه مولیسم ظلم مکوا خپل خو نو در دی نور خلق بنده کنه لا علمون کتاب نه پی په کتابانه مگر صرف تلاوت امام قصی رحمت اللہ علیہ دا ډیر لوی عالم دی د نحوی دی هغه وای الا تلاوت القران ولا فقهنا بمطلبه یعنی امی چاته وای چې تلاوت بکید قران یا تورات لکه په مطلب نه پیږي دا غمی دی ومنو دا نو دی وای یاره موږ شه مشران چې کړیا بکاو هلکه مشر دی غلطی مته کړه دا دا یو پلیتی و نه تبا پسو څنګه مشران چې دا تر بدات شرکت چي دا مشران کړی موږ ته کاکو نو څه دلیل لري ته به دا غدر پلیت موجوده و څنګه مشران چې کړی نو څه مشران چې کړی هم ته معلوم دي و مې نو باندې دینه مې اندي ان پړه دي نو په دې لا په مطلب دا الله کتابانه الا مانی مگر صرف تلاوت هی په دې کړه تجوید کړه صرف نه ویل عالم دي و ان مې نو ان دې و نو نه دې الا مگر اٹکلیان ځوان اټکل پیچو چې به دل خبرې کوي مړی او ری وسیلې شه دل وسر نشته په دې نه غوښته شه دلیل نشه به دل یادي نو زه زجر مليان ته په لاله دې کتاب بار په کتابونو لیکلې دا چې مړی او ری وسیلې شته او داشته او داشته او دا نه ویلې او ویل لاله دې کتاب نو علاقه دا بار کسان چې لیکي کتاب به دې په خپل لاته باندې من تلقای انفسهم ها نو کتاب ورته په لاس لیکي نه د ځان نه لیکي به دلیل لیکي ثم قران بیا وای دی ها دا طرف دا الله ویل چې مړی وري وګوره موسی مونو مهند مو پاند لیکلی الله مهند ته دا الله خبره وره بیا وای دی دا طرف دا الله نه دی لېشته د سله کيده لېشته به سم قله پر چې ورکه به باندې دنیا لګا الله اکش مولا کله پلا دیولی دا الله کتاب دا بیا الله اکش چې دنیا په مګټه نو په ولم درم درول په ولما نو هلاکت دی دیلا دا غنا چې ول کله ته نه دی بدل شو الله اکش کتاب دی ولي کا ام منصوب د ک الله ته چې مړی اوره و سریشته په دې نه راست شته او ولما هلاکت دی له دان چې کوي درې درول او مولا هلاک شو دا کتاب لیکو او علام مولا علاک شي پایبان پیثیم غټي او علاک شي دا لوای یا پای پیثیم غټي او وادا دلیل ده او سالورم پلیتی د موجوده او یعنی مون خاص سینان په سم بل جننه جنت به مون غو وای د ایلن تمسان نار هر او ون رسېګ مون او ون رسېګ مون تا ور د جانم مګر رسول د شمیر د شمیر دار د چاویلی چې ور دي د کوم دا ورته چې کوم دی دا اپتیرو دی ابن جودی وغیرہ بعد خلکو ویلی چې دین مراد سلوی خور دی دی دا قیدا وا چې زمونږ د مشرانو د موسی اعظم په غیر درې چې سلوی خور دی هغه د سخی عبادت کړو نو زیات نه زیات مونږ به اور من دونا ادم مشران ټول پیغمبران دی اولیاء دی موږ جنت ته دوه برکه تو خلار بد نصیب او سالوی رضی بعد به جنت ته دی د دې دای طریقه دا وا چې سالوی رضی بعد به ایو خیرات به بابا جی نن جنت ته را انو خوشحالی به شه کوریا کرم این دوان دې ته نام سب بختی دا وای نن دغه د اخیره دا یهود او دا هندوان دا تقریبا یو بل سره ځکه دا هندوان دا برهمن دی دیم دا ابراهیمی وایي وای دا ابراهیم السلام اولاد زه ما په دې سوچ کې ما چې موږ پښتانه خو راغلي دي بار نه نو یا خو دا څلوېختي موږ ځان سره دلته راوړي ده یهودو به کوله یا دا دلته موږ سره هندوان پاتې شي نه موږ زده کړي په اسلام کې څلوېختی نشته په اسلام کې د مړي په خیرات درې رشته نه سره نه غریبانا خوراک ناروا دے دا پیغمبر اسلام نے دکھڑی صاحب نے دکھڑی تعبیر نے دکھڑی امام نے دی سال ویختہ یہود اکڑی دی نو تو سال ویختہ پلار میں سال ویختہ ہمارا چا کاٹ رہو لے گا ہمارے پلار سال ویختہ والے پلار لنگ شیدا سالوی تو خدا گئی کہ خدا لنگ بچے راڑی سالوی خدا بیا کر دیا کہ چه ترسو پورا خدا گئی وین نی بند شے اندا بھائی کی موزا دس نہ کیا اس سالوی خدا پورا شے کہ بیا پارس کا کہ پاکشی نی بند دا پاکشا لکہ دے ہس لسر دے خری انتہا دا کنا اند دے نفاس سے کم دے دے سالوی خدا دی نو وے سالوی اختی دے کمی ار پلار میں دا یہود دی من تشبہ بقوم پا امین ہم حدیث کرا دی چاچے مشابہاتو کرا چاہ سرا اندے دائی ندے دا دیہود طریقہ دا دیدوان طریقہ سلویختہ ہے ادا درے میرا دے لڑنبار خیرات دا دائی تا راست میں پل وقت ہوئی اندوان ادے وقت راست میں قل ہوئی دا فیدہ پاس ہے اٹھا کے بلکہ دائی قل کا آئی وقت راست میں آئی وقت راست میں راست میں وقت ہوئی راست میں قل چی راست میں دے تو راست میں سواب موائلا راست میں ناروا دے بدعت منارو درته مده بدعت فرق دار چې رسم کې سره ثواب نه غني او نه کولې شرم غني په دې معاشره تنګي چې ثواب په غني بیا بدعت هم ده نو ته رسم وته وای او کوي ثواب په کوم غني غني خو بدعت کې کنه نو وای دې لانت دا موجوده او پليتي سره ما وای دا موجوده هرګر او بدر ته کوم ته ورته جانم غره سور د شمیرا وایا قل اتخذوا من الله آلهة ولا تخذوا الله تروا هذا دا عبديت لو تا لا اله الا الله ولي دي باغي تقائم چه تبا جانتا دي يا آلهة ولا الله تا نولا تخذوا الله تروا هذا ان الله تروا هذا كده جانتا يهودي بيا ما سلو اخرى دي بار نو كويلي خو بيا خبالي خو دي پالا و آده و چر خلاف نگه الله دخ پالي واري بيا ٹھیک نا خو خیب ہے کب دے ویل دی ہم تا قرآن یا ہوائی تا تو اللہ وانا آج تا اس پہ نہ پی گئی اس خطاب ختمی تتمہ کے تخویب ذکر کری اکاسی آیت کے اور پتہ کی بشار چچا دین زانو سانتا بلا بے شکا آگا چا چوکا شرکا سیئے پڑی رمانو را دل سے مراد تشرک دیں و اخات خطیاتو آراگیر کا دل را دی گناہ دا شرک دا دا کرن جنان دی پھر کہ میں تمام کر صحیح معنی والے شروع کر کہ صحیح تو گناہ والے نہ پ گناہ با مخالط پہ نار کو کہ دین شدا ہو دا معتزلہ اور خوارج کے مسلک دے دی وجہ کہ چا صحیح معنی کر گناہ ادے وجہ ان میں مقام مقبود عمل دا غلط ما دا دی وجہ منگو شرک بلا بے شک دی وجہ نتا تو کیوں ایک شرک آراگیر کا دل دی گناہ دا دا وا غیر قدر گناہ دا یان تر مرګ توبه ونه تا شرک نه نو دا کتان جنم یا دی په دې کې همیشه اوس بشارت آ کتان امن شیم امنو بیو بودو ربکم دا امن سی او یو الله دی بات لایک دی مشکل خوشا دا ته او دی و امر صاد عمل یو کنه بولته او رسول دا مثلا نو دا کتان جنت یان دی ا دی په دې کې همیشه ګور دا گناہ سره هغه ته فاولایکا صاحب نار فاولایکا یندد دا گناہ سبب جہنم دکھا ارے کہ یہ ول دین امام امام صادق سر فا اولای کو نے دیک دا شر امام الوسی رحمۃ اللہ علیہ وئی وئی دی کہ شر دی ترا کہ جنت تپ عمل با نشت لے دا حدیث مزون نبی اسلام جنت تپ عمل نشت نبی چاوی حضرت تو یا دو ولی امر خو ما فرض کدا نه کوم جنت پر جن پر عمل باندې وسط د جنت نه د جنن نه بچي بس مخ ته بیا بوتل دا د الله احسان دی ګوره ها د جنت ته بوتل دا د الله احسان دی لکه ته زمیدار تا وای غسره یو ویلا ها هغه یو کوي خوراک ولا تور کې کنه یو خوبه کوي یو نه کوي زه ولا خوراک نور او ته غدا ته تیس کارو کی کنا اٹیٹ کار کے تو خوشحال تو پیڑی ور کے تو نور تو نو دا غلط ہے نام ور کو نو دا رنگ دا چچا مال صالح ہو کو نو بس اللہ پر خوشحال شر رضا شر د خپل رضا په بدل کې جنت کو رہا په عمل جنت نشته کو ران پوی گاز نه جدا خوشحال من ہو جان من قران وو دا د الله احسان په ما باندې زی پر په دې خبر ځان خلاص کړ دې دغه په ما باندې فرض قران بیان کوم نو بلی پیسې اخلم ما دا چې بي زو کام کړلې ما کینا په دې باندې خو دا جہنوں نے بچ کے ماں پی دے ما دان جہان تو لے گو اس وجہ سے قرآن بیان ہو ماں نو قبری مان اللہ رضا شین دخ پر رضا پر بدلا کے ماں جہان ترا کی دا گور ار چل نبی علیہ السلام وئی من خصوصی دیو جتا تو بیا بیا ما کہ وسیلی میں پیش کو اللہ تا تو وسیلی میں پیش کے چہ اللہ بدنا مجبور جو ما مجبور اللہ اچھا نہ دے تے نبی علیہ السلام پا اللہ اس اختیار نشتا د ابراہیم السلام پیس اختان اللہ اختان پہ ابراہیم السلام ہو پٹھول پیغمبران ہو چاہے اللہ پیغمبران کڑی بل بھی اللہ بچ کڑی دا اللہ پہ اختان آتی زمن پہ اللہ سے اختان ہے چاہے قرآن بیان ہو دا پہ ممان فرض دے پہ مسلمان قرآن فرض دے دا کھول چنی دا کہ پدیخ بدی نہیں سی اب یا چیز دا دے کہ نا پتا فرض چاہے بیانے کے نو دا خطا کا فرض نظام دا غن اخلاص دا گناہ نا پدې ته مغرور سره غرور سره کې چې د خوړې له ارت ارزه او پلازا ته ګرځي چې زه ما ډېر لوی کار وکړ نه بای دا په تا فرض دي نو دې دا کې دا نقطه عجیبه را دا رنګ دې دا کې ولذین امنوا وصالحات دین یو بل نقطه مرا او بعد امام الوسی رحمت الله هغه وای ایمان چې دا بسیط دی یعنی دا صرف اقرا یعنی تصدیق تصدیق بالقلب چې پړه کې ایمان راغ بس ټیک ده کم خلک جوړ چې ایمان سره اعمال لازم دي نو دا بیا عمل صالحه سمان شو ایمان ځان لري د دې اته په مخ کې باندې او ماتوب دا د یو بل نه غیر جدای اندا عمل ځان لشه ایمان ځان لشه ایمان نور تصدیق او هغه په دې باندې تفصیل وکړو ان شاء الله او دا کې چې ایمان بسیط دے امام ابو نفاوی داگر میں تفسیر کرو انشاءاللہ پسول آر عمران کے بے کہو میاں اور چی امام شافعی دا دا دغا دے مراقب دے نو اگر چی مراقب ہوتا ہے یو جدا وجہ بانے ہوتا ہوئی نور خبر دوار یو دا آر دبر 172 غالبان دمک کی صورت کے تفسیر پہ کہو والذین آمنوا آقتان چی آمنوا بیعود ربکم آمنوا بالقرآن آمنوا بالرسالہ عمل کو نے بلتے بیان کا نولا کا صاحب جانا فاولا کو نے بھی یا دا عمل صاحب جن دا جن صاحب نے دا دا اللہ پہ رحمت باندھے نو دا دا کتان جنتیان دی بھی پدے کیا ہمیشہ دویم خطابم پورا چھ پدے کی دری پلتاوی یہود دا پخوانو سلو دا موجود تتیما بل تخویب او بل شرط ہوا بسم الله الرحمن الرحيم وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون بباب الكتاب والحكمة دی قرآن ته ګورئ دی کتو کې لوی کمال دی دی کتو کې ډېر ثواب هم دی او ډېر لوی کمال هم دی پکې دی ته ګورئ دی ته ګورئ په خپله قرآن به تاسو چې د صحیح نیت به ناستې که د دې معنی به خپل ساړه سره دي ګورئ دا نه چې تاسو پلې پله ګورئ یا پاتې میتیار له متئ دا تاسو یو ختم وشي د دې الفاظو دلته یو به د تفصیل وشي چې زه کوم کمه یو په یو ختم موږ تقریبا په دغه اصولو کې کړی دی یو ختم دا وسر پنځه خط بس تاسو کې په یو وخت ښه دا اوس تاسو ختم شروع د دې ته خیال کوي اخو دې هم ګورئ زما جزاء من يفعل ذلك منكم الا لاحزهم في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب والله بغافل عما تعملون أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون. جزاك الله. مقصد سورة بقرة بيان سلور مسائل ده اثبات توحید اثبات رسالت جہاد فی سبیل اللہ انفاق فی سبیل اللہ سورۃ سلور سورۃ تقسیم دے لکھن سورۃ سلور مسالے دی دارن سلور سیم دے اول ساعت نمبر 100 پورا پدے کے اول مسئلہ جل اللہ اول ثابتون دی بیان پدری بابن کے اول باب شلا تو نو پائے کہ دا غدر دل بیان شو کم سورۃ فاتحہ بیان شو خود اجمال و اختصار و پدا تفصیل کر دی صفات دا حکم دنیا و آخرت بیان شو دویم باب تی آیت نمبر 21 نتار آیت نمبر 40 پور نول ساعتونو نو پایے کہ 49 پور اچھے رہے پایے کہ عام خطاب عام خلق کو دعوت طور کو دا ایمان دا توحید دا منلو او توحید بیان پا عنوان دا عبد الرب کو پایے پیند دلائل اقلی بیان شو چی سوک نمانی اغیل زجر ورکرے شا اچی چاو مان نایل بشارت کامر ورکرے شا آیت نمبر 25 کے او بیا دا اعتراض شو آیت نمبر 26 کے کہ وہ اعتراض دا او د منکرین چې دا د الله کتاب نه دا د الله کتاب نه کې ولا وړي وړي خبر نه وي د دې اور د ابو وغیرنا الله وای چې ان الله لا سي الله انفر په بار مثال د پاره دا پویولي د ودا د مثال بیا کې وختړې دي ته غټ مثال وړو کړي البته دا پکې دي چې په دې باندې بیمانه ښکار شي بیا په لابل د کې په تکرون رخصت کړم بالله تعالی بیان د نیام اور با لترغیب دو رب کنتا ترغیب ورکی چی دنیش نمیش تکلی نو کیا پا تکرون بی اللہ یعنی کیا پا تکرون بی او بود رب کم آد وری کی سوال تے بیایا دارنگ دویم دزمان که منافیم تال پیدا کن کیا پا تکرون بی او بود رب کم دارنگ درم ستاسو مموازد که پرختو بانے نو کیا پا تکرون بی او بود رب کم سالورم ستاو نکن لغزش شد شیطان پر لامسا بانے نو کیا پا تکرون بی او بود رب کم بیا آیت نمبر 38 کے آیت نمبر 38 ترغیب قرآن تا ورکا اب اشارت دیم ورکا قرآن والا اولا چی لا خواب قرآن لیم ادام یختم او تخویف ورکا نمان کرد آیت نمبر 40 کے بیا دا آیت نمبر 40 نا درم باب شروع شده پی درم باب کے خطاب خاص دے بنی اسرائیل خاص کری دو در وجنا یو خدای دا پیغمبران اولادو دویم دا زان تی علیمانو بی او درم چکم دے دغو دا اولاد و پیغمبران بہران نو اگئی تا خاص کتاب گئی چکم نور نمانی نمانی تی ول نمانی ظالمہ تو خود پیغمبران اولادی تاس پا دی بانی زیادت بند شوی پا دی خطاب کی پا دی خاص خطاب کی شپک خطابات کی جود دوتا رنبائی رکو بطور تمہید و تمہید کی دری پلیتای دا پخوانو پا تمہید کی دیہودیان دری پلیتای یہ دا حقیقت کی دیہودیت اصول دی ادا کے مقابل درخت اور صاحب مومنانو جد مومنانو ادا درخت پتہ جدا حقیقت مومنانو دغدی اصول دی بیا دا آیت نمبر 47 نڈو بے خطاب شروع شو تر آیت نمبر 72 پورے پدی کے ات نعمتوں یو نعمت نجات میں پرون دویم نجات میں غرق درم اعتبار کی دفتر اپان خط پیندم حیات بعد نمات شپگم انزال تذبیر امام اوما وم انزال منی وصلوا او اما توائی مخبمان بیارت بگرد ورشی او اتما انفجار غیون من الحجر او دو نقمتون امان ویلی تصیل تاجیر دیو سر ذہن تتغردم جاتی یاد شی اتما نعمات انفجار غیون من الحجر دو نقمتون نقمتوی عذاب تا دا ذکر غی نعمتون ام کون گرخا مسلمانان او گربیا صدام ورکوما اسی نا چی تو غابر جبات خدا دا اللہ رغن چہتیم ہے دینی شد اللہ پر دربار کے نو دو نقمتون یاو نور عذاب من سما چی دا اللہ کلمہ بدل کرے چی اللہ تا حیطان دیوی حیطان من شعیر پاکی اللہ تبا کرنی او دویما یعنی ذلت و حوان بسبب القربان چی اللہ پاک و نعمتون را لگو من اصلا دی منگل پیادا ٹماتر را لگانا دا دالنا پکار دی نو آگی با اللہ تبا کرے و تا تیما بیت ترغیب او دویم خطاب کی بیا دری پلتا دا پخوانو وی دوشی من کم وی او سالور دا موجود و یهودو او تا تیما بیت تخویف و بل بشار ته په خوانو نقدر الله او ادمه تو الله ته وعده ته الله کتاب زده کوي تا نه وعده غته کوم ته کې زده کې ته په عمل کې دویما خیال فیضا بقره د الله په کوم ټارمټ الله قرآن دغه شوړ ظلم وکوم او دریمه قتل نفس او اتهام بریده په خوانو وجل اپ بل راړو اثر موجوده یو تحریف د الله کلام بدلول دویم منافق ته تو استایم هغه تو استایم در چا د هیڅ هم نه دی په پرختیا باندې په درو در چا به ایمان لري او دریم تقلید آراو د مشرانو نو تقلید جائز دی په دې ان شاء الله په صورت په دې صورت 170 نمبر آیات کې تفصیل بیا وکړو چې تقلید دوه قسمه دی یو جائز او ناجائز نو دې تقلید کو ناجائز دی کو ایو جائز تقلید په تفصیل کو بیا نو تقلید د آراو د مشرانو د موجوده او سالورما محسن بیان په کوم بل جننه او تتما بالتخويف او بالبشر او دې دا نه دا چاته یا تیا شله لا شت کین ما شاء الله ګور دا خو بیا بیا ته ته ولني دي کوشش وکي کدا ګران خو نه او دې دا نه دا درم خطاب په دې کې دوه خبرې یو انکار هم من الاوامر اوامر د امر جماده امر هغه حکم د الله ته چې الله ایدا وکي اوامر د امر جماده جماده او امر هغه حکم د الله ته چې ایدا وکي او اتیانم بالنواهی راتل اکر جل من کو به کولا هو به مسلمانانو چل چل او ته قران زکای نیز زکای نیز زکای خدو ته وای چې تا د کور نه بهر ګرځي څړو ته پینسی اوچته وته نه کتر افریق دي ګری پر نه پری دي دار نو د دې اغه انکار او اوامر او تیانو بن نواوی تاتما بي زجر رومبي آیات کې رومبي آیات کې اوامر بیانې پینځم ګورم و اذا خرجنا من ساقول اسرائيل یاد کا چغه سو مونږه وادر بن ترنا پدی باندې کلا تابنا الا بالله یبر په کوئی بيدالاند بل چانل پیغمبر نه د ولی نه د قبر نه د بوته تړم بایوا دا نو بیا امر او بل والدین احسان امر سره به احسان کوي دا دویمه خپل وان سره احسان کوي تیمانه مې سران سره احسان کوي دا که دویم کې ټول شامل احسان نو کې مور په لار سره خپل وان سره تیمانه مې سران سره خیر احسان وکم ګور دا ته لا ته ونه د خبر په دیغه کې راوړل او واسه او دا خبر چې کوم دی دا په معنا د امر دی نو خبر چې کړ په معنا د امر راشي کنه دا ډیر تاکید وی لا تعبدون الا الله تا عبادت باندې کوئی دی چا به د الله نه دی باندې او جوړ نه ير د خدای ته نه تم د خدای ته نه مين د خدای ته هیڅ چا له باندې کوئی به د الله نه خپلوان تر احسان خو لوی احسان دا چې ته قرآن بیان کړي توحید عقیده صاحب پکې نبی اسلام ته پوښتو چې مان او بارو یا رسول الله اېدا الله په چا تر احسان نبی اسلام او ته امه کا مور سره هغه وته صحابي او قال من وی چې بیا چې نبی اسلام او امه کا بیا قال ثم من په درن نبی اسلام او امه کا بیا وی قال ثم من بیا وی اباکا پم پلار پلار تر احسان کو خپلوان تر دا درې د لولې مور وی دغه مور دغه ډیر تقریبونه از پلار احسانات هم ډیر زیات دي دا دوړ لا دی مو بچی لا ک پلار مړ شوم بچی په خرابيږي او دور به خراب شي مور بیا نور مور بیا اکثر وادن کوي بچی می خرابيږي لکه پلار خو چې څنګه خدام راځي بیا سلوي خلې نه پرې شي د خزه یبل بل خزه کړي نو د مور احسانات ډیر زیات دي خدای دې چې امر پلار په ډوکوار کې نمړي چې چامړې شي دې ته پته لګي نو لوی احسان دار چې امر پلار فروکا او ذل قربا خپلوان د امر پلار رشتہ دار بدی د پلار باندې رونی هغه مو امر رجل حسین او ابيه تر چې د پلار سین ودا سین ودا چې یو ډوکینا دوه اون راوخی دوه ډکی په یو ډوکینا د کجور نه بل څه ان مطلب یاد یو دانه پیدا سین او ابيه دارنګ خور د پلار دا د پلار په زړه دا د مور خور چې دا غمده مور په زړه دا د مور ور چې د پلار په زړه نقصان سره کوي ته خو یتیمانان سره مسیون دی. یتیم وایي هغه چا ته بیاترې ته وایي چې پلار یې مړ شوی دی، ده سره احسان کوه. دا نه وایي چې د هغه مال خوره، او د یتیم مال چې خوري هغه بیا وایي ان الذین یأکلون اموال الیتام ظلما انما یأکلون فی بطونهم نارا وسلسلة صغیرا، سورة النساء نمبر 10 کې. د یتیم مال خوره ما احسان ورسره وکړه. او مسکینان، مسکین دی، غریب دی، فقیر دی، که خپل دی خلاخه که غریب بل دی، خو چې مسکین دی لات والا ورکه اوچت کړه. او مسکین انظامه تربه، سورت اقبالت کې برا چې یتیم انظامه قربه او مسکین انظامه تربه، خاوره کې پروت دی، کار خراب شوی دی، ستا د شم دی، ستا د تر دی، نو لات والا ورکه تاسو لکون روپۍ او لاک روپۍ ورکه، ما په دې ما کار شروع کړه. ولې خرابي تا نه خرابي، د ماما دی، د تر دی، ولې خرابې طالب الله ډېر درکې رښتان سره دا نه چې هغه مار وخوره. وقول دا اوس هغه درېیم حکم دی، وقول للناس حسنا، ووایه عامو خلکو ته کلمه د توحید بیان. ابن جریر وانا کوي، تبری رحمت الله، لا اله الا الله ورته بیان کړه. ابن کثیر مانا کوي، امر بالمعروف نهی عن المنکر ورته وکړه. کوم کارونه چې د کول وي د ثواب وي وایه دا وکړه، او کوم کارونه چې د ثواب نه دی هغې نه د منې کول کوشش وکړه. قول عامو خلکو ته بیان کوي، چل یا دغه تبلیغ چې اول د کور نه شروع کړه، پلار ته، خپلوانو ته، یتیمانو، مسکینانو، او بیا چې کوم دی دا بیان د توحید کوي، نو دا بیا چې نور عامو خلکو بیا بیان وکړه. د الله رښتم واقیمو صلاحت دا څلورم امر دی، خو دا امر مسلخ دی او جاری کړه. بیان چې کوي تقریب برا دی، موضوع ډېر ډېر کوه چې الله دې امداد وکړي. واتو زکات دا پنځم امر دی، زکات ورکړه. ثم تولیتم، بیا واوختئ تاسو دې اوامرونه، الا قلیل منکم، مگر وانوختل لږ ستاسو، همیشه لږ کسان وایي. لږ ګڼې پسې ده، جمهوری دا جمهوریت زمانه ده. وایي جمهوریت تو ایک طرد حکومت ہے کہ جس میں بندوں کو گنا جاتے تولا نہیں جاتا. یو طرف تھا دوڑا اندری، اس آدھے وقت کیوں داشت پڑا جمہوریت وہ کنا دوڑا اندر دیو کہ وہ داشت پڑا ایو بینا دے او ادارو درچا من لکی پا جمہوریت پا قانون کے دا دو کن دوڑا اندو خب دنیا کے جاہلان دیر دی کالیمان دیر دی جاہلان کن یہ جمہوریت شد دی جاہلان حکومت تے یو دا شورا آقا دکا دا نبی اسلام نا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نبی اسلام پا خپلا بانا کا خلیفہ کر دے پل امامتی و تفریق مطلب دا اشارہ دے چی دے بستا خلیفہ دے دا ہم یو طریقہ دا چی یو امیر لگی یو خپل زیے یا چا و تفت جی لائک دے اگا نائب کی خپل خلیفہ کی نو دا ہم یو طریقہ دا او دا ہم یو طریقہ دا چی بیا عمر رضی اللہ عنہ دا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ چی کلا چون اگا بیا عمر رضی اللہ عنہ کو اگر عمر فاروق کا اگم دام خطر کا اکرام ابھی عمر رضی اللہ عنہ شپا کسان کمیٹی جوڑا کا بے شپا کسان کے اوقات منتخب کئی تاسو نو اگم یہ طریقہ تھا دو داستا دا طریقہ چی کمارا چی پانزو سو جاہلان اوقات لڑو نور کرا دو کنچاس عالمان یا انجینیرانی ڈاکرانی اگر با پڑیگی واتا جمہوریت سعودات غلط شده چی چلاسی بابا وائی اگر ای جمہوریت اگر انتخابات ای جمہوری اگر جمہوری انتخاب است عذاب است تو عذاب است تو عذاب است پس ہر پانچ سالے جنگ دارن زمین و ملک بر خود تنگ دارن یکی آواز از حاطب شنیدم کہ بر مرزاد و غائے قلاب است وہ کہ جمہوریت دا انتخابات ہی عذاب است عذاب است عذاب است ہر پنځه کال بعد جنگ دے اٹھونه دی او یو بل سره ډېر خراب مړ شي ړونه خراب شي د ترونو تر مورانو یو بل سره جنگ یو مسلمي کې بل په نیشنل کې بل په پی ټی آئی کې بل څه کې د دې ملک دا مصیبت دی یو موږ تقسیم کړي یو په لسانی دغه باندې دا پنجابی دی دا نو دا مسلمان دی او دا سندی دی او دا پلان دا بلوچی دی دا پښتون دی دا پلان کې دی په دې کې موږ تقسیم کړو دویمې بیا موږ په پری پاٹو کې تقسیم موږ دلته وایي خلق وہ منگتا منگوا اعتراض کو ادھر روزی نہ سنگ بروزی خانہ زکا یو بیو پاٹا کی بل بل بل پاٹا کی کتوا چھ بنگال بنگال کیا یو کو مٹورا اب بنگالیانو تن تو اتل دا تقسیم کڑی انگریزانو پلیسانی تقسیم با نیم کڑی دی پ مذہبی تقسیم او دارا گے پ قومی تقسیم دیر تقسیم کڑی دا جمهوریت الله وای واړل ډیر مگر لږ وانوختل نو ډیرو پس شرم ده لږو پر دکو چې صحیح نبی اسلام هیواد و ابو جهل ولته پاچا ډیرو پسې لاړو ابو بکر صدیق ولې کامیاب شه یو پسې لاړو یو پس دکو چې صحیح وہ بیا وقت تا تو دی اوامر نا مگر وان وقت لگ سا سو نا او ان وان تم اور تو ہم اشارات کو تولی وی لکی په بدن سره اور دل او یرا دی تو لکی چې پړو سره یستا سړو نو دی مطلب نو اور پړو کیم نو کلا کلا سره وا اوڑی اوڑی ٹھیکی نا غ بیا راو کر دی او چې پړو باندې وا اوڑی کنده بیا نه ٹھیکی کی و ذا خدنا دا دویم هغه نو نوہی ذکر کین دری معنی کوم بیا دی غ پاس مندر چې بیا چې بیا په شوس په پینو پوی غن و دا غز نامی سا کوم یاد کا چې هغه څه مونږ واده تاسو نه او دا چې لا تاسو دما کوم نو به توی تاسو وینه دی او بل نه خپل وینه ان د پردای د بل رور وینه چې توی دا تاسو خپل وینه توی یو معنی دا شو یادا چې تا دا وینه توی پرند دا غزی دا رور وستا وینه توی بیا لکه دلته وګوره ولا تخرجوا انفسکم نو به تاسو خپل ځانونه د کورنو تاسو دل دم ان پوتہ کمے یہ استاد ارور چتا کور بات مسلمان دا تخ پر دان انسان تو ما اقرار ہم بیا تا تو اقرار کرے دے چاو دا سی دا بیا وان تم تا شرم تا تو تا تو پوے چا من دا دا شے دے تو ما ان تم بیا تا تو ہا دا داخل کے تقتلوا انفسکم چوج نہیں خپل ملگری خپل دان نہیں خپل ملگری مسلمان او تو خلی فریقا منکم او با دے یو ڈال استاد نہ کورن دا گونا تزار علیما دزارا سلا چالا را شنمانا خلاف ہم خلاف کوئی اچلام را شنمانا امداد زہر تو لہو ما دغم امداد کو اظہر تو علی ما دغم قابل اکرام امداد کوئی خلاف کوئی علیم پدئی بانے بل اس میں پکول دگونا والعدوان اپکول دیاتی اسم مکان محرم الجنس اسم ما گناہ تو داغی وڑو کے لئے ٹول گناہ لکھ شرک عدوان مکان آگا چھ محرم الحد جنس سید ہے لکھ خیرات خو سید ہے کنا مڑی پسے خوچ تو والا روز مکر کی دا سالوی اختی دا دا دری وز اگدن نکے دا باس آگا بیا عدوان تا لڑا خبر دعا خو جائز دا کنا مڑی پسے خولا دا جنازی نمک بجمع دعا کے دا عدوان تا لڑا نو تظاہر خلاف کوئی یعنی امداد کوئی دونوں خلق پر خلاف دے دی بانے پا کول دا گناہ پا کول دا زیادتی وہی آتو کم اسارہ کرائش دا تا قیدہ اسارہ دا اسیر جمع دا اسیر ہوئی قیدی تا کرائش دا تا پا جنگ کی قیدیان نو توفاد میں توفاد من ہم مانا فیدیور کوئی دا غی دا طرف نا دا پار دا خلاص ہو رو او حال لے چی حرانی پتا بانے استل دیمه و جلومه خو یو ذکر قبل ذکر نکم نا فاتو ابن بادر کتابه آتا سیماروی پا بادی احکام دا کتاب بانه او انکار کوئی تا پا بادی احکام دا کتاب بانه نو سا سزا دا چا چوی کرا کار ساتو مگر سزا دا پا جوان سزا دا پا جوان دو مگر رسوائی دا پا جوان دا دنیا دا سزا رسوابه پا پراد دا قیامتا واپس بکره شی شی یا واپس بکره شی دی سغ عذاب تھا ان اللہ بے خبر دان شے تاسو کوي اصل کې دی پاتې منظر دار مدینه کې سلور قبیله اوسې دي دوا مولیانو بنو بنو بنو قرزا بنو نذیر او دوا چې امیانو اوس او خضرج دا اوس او خضرج سو کوي دا رونو اوس او خضرج سو کوي تر وارو دا نه کان خلکو په یمن په یمن خار یمن ملک اوسې ملک سبا په علاقه کې ال تک دیو کا تل یا بن کا مرکز سبا ملک سبا جو کرو کم سر سبا کے براسی دو اجتماع سے باہر ہے تو پائے مان مگ کان شروع شو سوری پہ کون تو دیکھ خبر چلے گا ٹھیک شکر بن مر مان رہو دی نہیں منگ بہت پیچھو گان تو نہیں پیچھو گان تو پرم پیچھو گان دے سر یار ان شروع لگا پی خور پیچھو گان تو مگ کان سے یاران رہا کنا تو دا گران یار ان شروع شو نو دی پوے شو پدی وانے کی دا بتوا کی دیکھ پلس مکی اخر رہ چلے ور کر رہا او دی مدینہ کی دی خپل دور نوم یثرب دے یثرب سره بیا یثرب نه یثرب نه نه مطلب یعنی بدخواز مکا دی کا بیمارې ډېرې چې نبی رسول الله صاحب کرام دې تعالی د مکه والا ویلا خو دا خراب ازمکه نبی صلی الله علیه و آله نوم بدل یثرب په دای باندې مدینه منوره کړه. هغه بیا هغه بیماری په نوم اثر وی الله تعالی کړه. او بهرحال دا څلور ډلې وې فرقې وې، دوه د مولیان وې، بنو نذیر نذیر زوی سره لیکل کېږي، نه بنو قریظه زوی سره لیکل کېږي، ابو نذیر زوی سره لیکل کېږي. او دوی راغلي په دې خیال باندې چې اخر پیغمبر به دې ته پته لري چې اخر پیغمبر به یثرب الله کوي. نو دوی راغلي دلته کې چې دا به راځي اخر پیغمبر، دوی چې به مونږ کې به راځي دغه پیغمبر خو دی کړه خو الله دوی ونه منل ورته راځي دې تفسیر دې ورپسې اتونه کوي. نو الله دوی په دد راله دوی خلنګ وی پېژند پیغمبر اسلام. نو زه دې مولیانو خپل چل نه ورته دی دلته مدرسې جوړ کړه، مولیانو چل نه ورته مدرسې جوړ کړه، بنو نذیر خپل مدرسې جوړ کړې او دې بنو قریظه خپل جوړ کړې. ان بیا د دې ځان ځان کسان شو د بنو نذیر مریدان چې اوس ور شو، ار بنو قریظه د بنو قریظه ار بنو نذیر ولا خرج جوړ شو. نو دې اوس خیر خیرات کوم دې باغې له مدرسو له ورکول بیت المدراش د مدرسې جوړ کړې ګره کدی مولیا ته دا مدرسه چې دا سنت دی وا کوی چې وا کله صاحب نبی جوړ کړ، نبی صاحب جوړ کړ مدرسه، یا صاحب هغه جمعه جوړ کړ، ابراهیم صاحب جمعه جوړ کړ بیت الله، داود صاحب جمعه جوړ کړ بیت المقدس، سلیمان صاحب جمعه جوړ کړ، نبی صاحب چې مدینه ته لاړ مسجد قباء جوړ کړ، مسجد قبلتین جوړ کړ، واشه مدرسه نشته ګوره یوم دا مدرسې چې دغه د برکت ولې نشته، دا شیټیک دا ترکه دا یهود تقلید دی. بیت المدراش هغه شین ته سین وای یین در علوم، دا در علوم علوم دا هغه جوړ کړو، قرآن ته هغه د تورات ای علوم نه نور علوم دا اثر په نه دی پکې بیانول دی وجهي تبا شو. دلته بیت المدراش جوړ شي ځای په ځای باندې زمونږ وړوکه بلا بیت المدراش جوړ شوی دی. چاپیر ما یو کس دا بیت المدراش وینم دغه مقابله ده کنه ما ثبت هغه ما غږ نشو کولی ما دلته په صحابه باندې موږ روان شه راځه تلو نو پار کړی بیت المدراش سړک په غاړه جوړ سم لولې بلډینګ ما دا وی دا خو مقابله کوي کنه کید سره خپه شه په خبره ما دا نو بهر را بیت المدراش دی خانه دی مدرسه چې انده بالکل ور نه کوي په خپل کچام کې مو غریبانه له ورکه مول سره منه ورکوي دا هغه قران هغه نه وای نه هغه ای قران نه ګوره یا ساده قران نه من ګوره ادا وتا تا دا پد چې درس شو دوام درس شروع هیڅ پته ته لګي چې درس شروع پته وځي دا بیت المدراش دی او کدا د اسلامي زیاده ټیم بیت المدراش دی د قران نه خلاف دی د قران نه خلک کړي نو بهرحال ای بیت المدراش جوړ کړي نو پای کې لکه دلته تا ته د مولا جګړه په سبانی د مدرسې والا دې تک علاقه ته تم کړی هغه ته خپل سره نه لیکي خپل سره کتا صبر له مره نه لیکي کتا صبر ول دا مال قدا ما ته له جوړ کړو ته چونو په سوا ته جګړې یچنی دا کوتا دیو چونو دا دیو ما ته هغه کوتا د بل چونو د بل ما هغه نو خو دې د دې موږ هغه کوتا طالب دراغه ادا نور پر وای نه تا ته ما دغه تول را دي دا هو ما علاقه دا نو دې کې دا شانه د دې به جګړې جوړې دي خپل کې ما د مولیانو او بیا د امیان چې دی جګړې جوړ شو امیان به سره ملګری اوسه د امیان به کله جګړې جوړ ته پولی پټي د پولی پټي نو دوی به سره دا شو نو بنو او سره بنو کور دا درې دا او حضرت سره به بنو نذیر درې دا نو دی کې به مړ شو الله تعالی ویل چې دا به وینې باندې ته یو بل بابا ته نه درې ما خبره وته کړې وا چې خېدیره دا وخلاص وي اوس به دې چل کو دوی به څه چل کو دا ورستو کې مړه موږ دی وکړې غوڼه دواګان دې باندې څه نشو کوم خو دا ټول مړي ټول بیماران سم کې موږ نن خپل یو خره نه ته مو ده هغه بیمار دی او ډیر خراب دی ما زه ورستو دوا کوم بیا چې تور مړي دي خیر خبره موږ غوږم خدا بوډا ده بوډا ده ما دا خو یټا کور بس شه ته لاړه ختم شوم غوړ به جوړ کړو سوچ کو چې خطا نشته تان امون نه ټاک باندې ورته ما له مره کوم چټونه بیا خان دو آخر اکر آتار دو آبا بیا کواسی ممکن ہوئی که بیو کن انشاءاللہ ارسر غریب و غریبانان دی خدا دی خکی طولا لیر تک تکلیب دیر چاہتا وی غریبانان تو گناہ نیشتے ای وګن د خپلې قبر وتل دی قبل دې دا خدا شي نشته ګره تخپل دعا کا خدا به قبل ان شاء الله نو خیره دیبا چې جګړه وکړه یاد دی په پوله پټي به جنگ وکړه مولیان به سره دی نه کله مولیان نشان پدې چاندو باندې جګړه کوم یاد ام یاد سره دی نو پدې کې به خون خرابو شو نو دی غړ نه به مولیان مولیان مړ شو دا غړ اولاد مولیان او ادا غته یو بل ونوځ دی نو بیا به چې کوم غالب شو نو برابر دی به کورونه استره لکه مثلا اوس او ونو کورونه به غالب شو دی برابر نو دا خضر جواله دا بنو نظر دا بیا وستله نو دا کوم به مات کړ اوس په دې کې کوم قیدیان به شو ناغله به مولیان دوړ غنه وتل چاندی به کولې یزم قیدیان الله حکم کړی چې قیدیان مخلاصي نو چاندی به کول لکه نن سبا په جمعات کې قرآن نه به نه اما درته چاندی چاندی ولې دې کې فائدہ ده دې کې فائدہ ده جمعات له جمعات کې قرآن نه به نه اما درته جوړي ولې کې چاندی پیسې دا يهوديت ده کوم چې خخل دی مولیان کا زمګه سر ګول نه دی مونږه ته نو او کوم نه خبر دی نو کومه خبر وره سوچ دی بګی ما د چا تنقید نو کوم نه بدی و د تا سټینګ د کوم لکه یوهیان دغه د حکومت دی لاند تاسو را دی مولیان غره شکر باج ما ته وې اوس په دنیا کې د قران د آیاتون لاند مې ته وې او دا تفسیر تاسو ته تفسیر تاسو وکړ تاسو دی پوی دینه هم دغه تفسیر دی آیاتونو وتو ته بیا غورو دا خدنه می ته کوم یا که چې رسوم غواړه ستاسو نو د بوتو یې ویني دیو بل د تاسو د دماغم خو دې ستاند بل ویني ته خپل ویني وګړم یا د بل ویني ته رسته به تو یې دوړه معنی ولا ته نو به باته تاسو خپل ځان نه خپل ملګری د کورونو دا ساتو د کورونو داونه دا هغه کور خپل وګړه ضرور د مسلمان بیا تاسو اقرار کړل چاو تاسو یې پوه چاو دا څه ده تو مان تم بیا تاسو هاو داخل کین چې وایې تاسو خپل ملګری او باسي تاسو ډال تاسو نه کورونو داغونه امداد کوي نور خلکو په خلاف داغو کې بل اسمه په کول دغونه او په کول دیاتی او کرای تاسو ته قیدانو په دی ور کوی تاسو داغې طرف نه د پاره د خلاصولو او حال لري چې حرام دی په تاسو باندې دا وجلمو ادا سلمو نه خو دې وکړه ادا یو کې دې کې ذاتی فائدہ کړه مدرسې جوړې د دین کار را قرآن په جمعه کې نه ویانه خو دې کې فائدہ کړه ته کوم جمعه کوته چاند نه شو خو خلک چاله یې کړه نو دا دې بیا دا شی راسته چې مدرسې جوړ کړه طالبان فکر والا د کیو دا نه بل دا نه ما سره طالبان درې سو ما وی و سره پیندې لاس کړم اما سره درې سو طالبان دې مر چاند راکې په نور دنیا کې ګرځي امریکایان هم چاند راوړي الته نازي سعودي هغه نازي خسر کته کړو چې صدر خور کړ نو درته الخر راځو ته قرطوي داشاندې اذه سر کته کړی داشاندې عالم سیمه زموږه ملګری طارق مولوی سیم اگر دغه کار کوي د اوټونو د ټیکټونو هغه مولا ته ما باندې به ویار کار وي په دې وروجه کې به په ما باندې او ایدا کوله دغه عمرې یو خپل کال ورانه ما ته چې د قطر له کومه ته یو لمزه در ما ته چې قطر غړي دې پنسي ورکي نو قطر را لکه نه قطر ته لار تکاله دا ما ته پنځه شپه کال ما کې لاغه موږ مرو ته مال غري خلا غري بویا نه بویا نه انو نو دا لګیا دې چې اندو په ګر درا ګر دې ولی مدرسه چلو ما دا خبرې دې نو تاسو ایمان را په بادو احکام د قران باندې بعد ایمان نه انکار کو تو بعد سے کم تو مطلب نہیں ہے فرما جدا سسدا دا چا چوی کدا کار تھی بعد منی کو بعد نہ استا سنا مگر سدا در سوائی پجون لیتا تو اس دن زیادہ تر سوچتے کہ امیت اللہ دا سی دے تے پیغمبر ورس دا تکڑی حدیث الید العلیا خیر من الید دل سفلا بر اللہ تو یعنی ورکو کلا دی لاندی نو دا مولا دا پیغمبر ورس دا تکڑی دوتا زان دلیل کنا غٹ دلیشتے ذل البلد على اكتافهم ولا هم هم لجد بهم البولاد او تقتغد بهم البرازين ذلت دا ګلنې په دې وګو باندې اگر که کوری ټټوان دی لاندې هنه کوي او که بردون اغاز ته وي بردون اسونه دې لاندې ټک ټک کوي دی به ذلې هر ده کم ځای شي ذلې به که په جمعار کې ذلې به که په چاندی ته به لاس نیولی د غریب نه به ما وړیا چانه به غواړي یو غریب یو یو غریب سره ورکا پیته و هدا د کار نه اخلي لکه دل ورکا دا وړي له مدرسه به هدا د کار خدای دی وخه اخلي به نه بیا دور په سو مو هوا په کراسي او پران د قیامت باندې واپس بشي څنګه دا افتا او نه دی الله به خبر دا تاسو کوي نو دا افتا تی ما به زجر دا کته چې غره کړو ژوند د دنیا په اخرت باندې اخرت سو چې الله کتاب بیان کړو او دنیا سوا مدرسه شو نو فلا خفوان هم عذاب نو سپق بنی چې دینا عذاب کینا د ذلت ولا هم ينصرون نو بده امداد وکړی شي ارض مجدد رحمت الله علیه ډیر لوی عالم تیر شوی دی درې څلور سوه کاله پنځه سوه کاله مخکې تیر شوی دی ارض مجدد الف ثانی دا هغه کتاب مکتوبات تینتیس سوه مکتوب کې هغه لیکي تدریس و ابتا وقتی ناپی آینده دا الله کتاب بیانوله او فتوا کول مطلب بیانوله او خوایدار که خالص لی وجه الله تعالی سبحانه باشد چې خالص الله رضا لپاره کې وای علما یې څوک په مرض یې دنیا گرفتارن ناکار مولیا چې په دې مرض ناکار مرض کې مطالعه شي چې دین را درې معاش ګرځاینه یی دین یې مدد معاش درې ګرځولې ایشان علما یې څو دا رسول ما دی او شرار مرض بدترین خلک دی ولسوس دین د دین خلک دی هر په دې له دې امام رضوا شاګرد دی وای لی ان اطلب دنیا به تبل و مزمار احب الی من ان اطلبها بالدین وای زما دا خوخه چې ډول کې ګډه می ګډه په پیسو ګډه ما ته خوخه دي د دې په دین باندې پیسې واخلم د یو متأخرین جایز کړی متأخرین د کم نه جایز پیسې جایز کړی هغه ډول د دې دمان دا پیسې دې مدرسو دیوال او نه داخل شي د خوري د دې په دین باندې خوري نه خوخه دي په ډمه یو ګډه هغه ته خې دی وایي قد يجعل المرء خانوتا لمتجره غالبا دام دا شيخ عبد القادر جیلانی کوله اقدام دا ابن مبارک نے قد يجعل المرء خانوتا لمتجره او پتا سا خانوتا کا بین الاساتینی ولی صاحب لگو ویو مولا ارسر اخپل تجارت سا دکانداری شروع کی دکان جوڑی او تا وی دکان جوڑی دوستان پا منس کے واشن او دین خرته په جمعات کې خرته دین شیخ عبد القادر جیلانی وای وایتان عمر هغه سپه او دغه خود بعد وای تانو یعنی الکلب و الطير يخالف او طبع بالتعليم د خپل تربيت خلاف کې چې تعلیم ورکړي او ته په جماعت کې نه ته تعلیم نکړې ته بیا هم دین خرته نو ته نو غصبې خره مړه ته خپل مالک ته عبادت نه شو تابعدار ته دین خرته ډېرې خبرې په دې باندې خو بس هغه چې ړوند شي او ته دا ړوند کې دنیا محبت ړوند کې او هغه ته بیا ښکار نه سو ولا هم ينصرون نه به د امداد وکړه نه بس پکې شیاده په عذاب کې په هر کې بسم الله الرحمن الرحيم ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وقالوا من قبل يستبدلون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين بئس ما اشتروا به انفسهم ان يكفروا بما انزل الله بغيا ان ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين واذا قيل لهم امنوا بما انزل الله قالوا نؤمن بما انزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم قل فلم تقتلون انبياء الله من قبل ان كنتم مؤمنين ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العلم من بعده وانتم ظالمون واذا اخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما اتيناكم بقوه واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا وشركوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بئس ما يامركم به ايمانكم ان كنتم مؤمنين قل ان كانت لكم الدار الاخره عند الله خالصه من دون الناس فتمنوا الموت ان كنتم صادقين ولن يتمنوه ابدا بما قدمت ايديهم والله عليم بالظالمين ولتجدنهم احرص الناس على حياة من الذين اشركوا يود احدهم لو يعمر الف سنه وما هو بمزحزحه من العذاب ان يعمل والله بصير بما يعملون. جزاك الله. مقصد سورۃ البقرہ بیان سلور مثالوں ہے اس بار توحید اس بار جہاد فی سبیل اللہ انفاق فی سبیل اللہ سورۃ سلور سورۃ تقسیم دے اولی سا آیت نمبر 100 پوری دا فدی اولی سا کہ اولا بسالا چھے سورۃ مقصد دے اس بار توحید بیان نہیں پدری باب انہوں کے اول باب شل اتنو پائے کہ دا آگا دریو ڈالو بیان شو کمچے مخ کی سورۃ کے بیان شو حالت اجمال دو تفصیل دویم باب دا آیت نمبر 21 تا آیت نمبر 40 یعنی 39 من پورا شو پائے کہ عام خطاب عام خلق سے دعوت ورکو دو ربکم دریم باب دا آیت نمبر 40 شروع تردی ترکم چھے قاری سے تلاوت آیت نمبر 96 پورے پڑے کہ خاص خطاب دویم باب کے عام خطاب او دعوی بیان کرو پو عنوان دو ربکم بانے او دریم باب کی خاص خطاب بنی اسرائیل خاص کڑی دی کہ بنی اسرائیل خاص کہ کنوری منی نہیں او کنو من تو خوی مانا کن کن باقتا دا بشپک خطاباتوں تر دید آیا پورے دری خطابوں شوی دی یو خطاب رنبے خطاب اتن اول و اتونا بطور تمید پای کی دری پلیتای یہودو کی دا دغی حقیقت دی اصول د یہودیت او دری خصی پا د مومنان چې حقیقت دا دا حقانیت اصول دی او بیا روم به خطاب شروع کی دا ات نمبر 47 تر نمبر به هر نشپار ساتون پدې کې اتن نعمتونا او دو نعمتونا اتہ تیما به ترغیب دویم خطاب پای کی اگر آیت نمبر 63 پورے انشل آیتوں پہ ایک دری پلتے رہے پخوانو یہودوں نقض الوعود او دا اللہ بکم ٹال مٹھول کول خیال فیدا پر بکر او درے میں پلتی قتل نفس و اتحام بری او سلور پلتے رہے موجودہ ہو یو تحریف دویم منافق په منافقات دریم تقلید د آراو د مشرانو سرم مختصف مخصصین له لیان پوسیم بل جنه او تاتیما بالتخویب او بل بشارت بیا دریم خطاب آئی که دو مطلبه انکار من الاوامر چه اللہ و تول داو که غینه کن و اتیان هم بین نواهی او آقا کارون چه اللہ دامو که و کول اتاتیما بی زجر پدی او دا دید آنا سلورم خطاب داد دو آیتون آیت نورتا سیم پدې کې انکار من انبیاء سابقین در مخ ترقی ورکړي یا من لا عوامر خو پرې مړه چې چا ته عوامر بیانول هغه وجل دا کم بختانو ولقد اتینا موسی الکتاب اتتما بزجر یقین ورکړه موسی ارسام د تورات ورپسې کړه موږ په دانه نور پیغمبر کپا یقو کپا تر کوی د سر نه بر راشي کوم سر راشي کنه ته سوی د سر نو دیتا ہوئی نمتا چی یو بل سی روان دا کپا یو بل سی روان دا شنس دی سٹ پسی یو بل روان دی یو بل پسی میرا ولی گلا اصول مومن کی تطر را دی یو بل پسی پی در پی 44 نمبر آت کم ولقل آتے نامو تر کتابا اکر ورکرم مگا موسیٰ علیہ السلام دا تورات ورپسی کرمگا پرداغن پیغمبران واتے نائی سب مرمال مر بینات ورکرم مگا عیسیٰ علیہ السلام دید مرم تا واضح دلائل توحید اما دوت کرو منگا دا پا جبری امید دا دنو میں والرانا دکا دا دا پا بارا کے چاہ افراد کرو چاہ تفرید یہودو تفرید کرو اگئی والا پا مور بارن پا نام والا گولا سسے ہوئے او عیسانو افراد کرو دا گئی ہوئے یہودان مارد کئی چواتے نامو ما داد ما پیغمبرو دے دا گنو دکا والا دنا اگا پیغمبرو نشکرے اپ ایسان خدا وائے تو خدا صفات رو خواہیت نا ماں مضبوط کرو پا جبری امین سلام نو پا دوارو بانے را دکو پا افراد تفریت والا دوارو بانے اپا کل نما جاکم رسول ایارکا چراغ رہتا تھا یا پیغمبر پا آگا کام چی تاب ندی پتن کری بندی پتن کری ساتان اس تک بر تم عارت منوی زانا یعنی ایراد کرے خسنگا زانا غٹ رمبو تو تکینو یعنی کہ پیغمبر با ستا طبیعت خبر کور خو ٹھیک ہوا او تم چیو سڑے ستا طبیعت خبر کوئی داڑی رو خالم دے دادی وجہ مولیان دیر اخیار یا قید طبیعت خبر کور کوئی داڑی رو لحلم دے او کہ رنگ بجانو مر دیکھ پتہ مولیان خو امید دیکھتے کدے انا مولیان اخیار خلق دے نا غی زانا نا ٹارگیٹ کئی و منگو دا خیر ٹارگیٹ نیشو اللہ برزان شکنہ کم از کم خیر دے نو استکبار دوم کله چې پیغمبر لکه دامه چې خبر رضی الله عنه ډیر خلک خپشي کوي چې وری دا د سوې مولان په ټار کړی مولان نه نه ټار کړی د مولان له سټینګ کوما په خپل خیال یا کوي ولا لا نه خو خپل غار خلاصم ما درتن یا ربکم منګ او ته وی د خالی پر ځان ښکار م کوي چې چل ول م کوي او خو خره کوي وزوګه چې چاندې راغونډه د الله کتابونو په راغلي دي اي په شخدا په مخبل غړ خلاص کړل ا په کله ما یار کله چې راغله دي تاسو ته پیغمبر په هغه کومو چې تاسو دي پتن کړی تاسو ځان غټ غړنه اوس ما وایم و دې ما دا ټول د ټول ما شو دا درسونه ول دي وایم زه کې د تکې نه لک کې نه تا کنه مخبل غو درد نه دي تکې نه کم کم کم وخت ته په خوشي بیا ففريقا كذبتم دا فاتګمه دا د کمزور حروف باندې چې په کوم مبعول باندې راشي مدغه مبعول د دې چې کوم فعل دی دا فرضه مبعول نشي ګرځي او په کوم فعل باندې راشي دا فعل د دې نه چې کوم روته کوم د مبعول دی اې دا فرا نشي فعل کړي نو دې راکه دا فريقا كذبتم فريقا دا په ادا په دلیل دا مدارک ذکر کړی دی فکذبتم فریقا زادوم کذب چې دا فعل دی د دینه دینه مفعول حذف کړ یعنی فکذبتم فریقا کذبتم فریقا ادا ورپسې دا هم دا قاعده ده او تخذون فریقا دې کې تکرار دی مطلب دا ټول مرتا درو چې مطلب یې کړ ته دا نه وایي دا نه لګیا دا غلط دی دا غلط بیا چې کوشش چې غنه مونږ نشو په دا تکذیب باندې بیا تاسو وځلې په یو ورځ باندې امام موردی د کرکړې تقریبا 100 پړومبر چې درې سالو غالبان پیغمبران وځلی دي یو براته او یو بل براته به وځي بیا د ماسپخین نرته دغه شاګردان 112 دی وځلی په یو ورځ باندې تاسو حساب سره وځلی دي چې څه به وته توحید بیان را کوم چې مونږ خبرې کوو په دې باندې اوس ما ته د دغه تیر د مرګ خو زه هم ما دې ته ویل دغه راځي دا دې ته ما الکه چې عمر کوم ورته دا و مکیخه دا ما فارخه خبره دې ځان نشه دا په اون کېخه خیر ما دې مرګي خره خو دغه خلاص نه غو خلاص نه نیغ بلار ته نه دا دې ته ودی نشته نو ډیر وجلې دي چې دا خبره کړي دا چې کوم کوم دا وجلې دې ته مولیا خدای نشي نشي کولی یری دا مخ مخ مره نه یری وو مو دا وزن په ساده چې په دې مسله باندې مړ شو دا یو عالم او هغه به ځان سره کپن ګورو پیدا څنګه یما باتي مو چې کپن خو روان دا خپل وای ما پتا کپن ناشې سوګا تا و ټوټې ټوټې کوي که دا ډېر بدی خبرې کړي نه ته خلاف دي کړي نه فريقن کذبتم فريقن تخدم فريقن تخدم دا تکرار دی یعنی ټول عمر تا دا کړی ټول عمر چې چا مطلب بیان کړی ستاسو طبیعت نه منلې نو تا وې دروغ وې ځنه لګیار او دا دار او دا امید دا بیا چې پاره نه مې بیا وجلې تاسو بلا شي وجلې پوه شئ څه سم ان دا ته یو عمر در کړی دلې یری ګما کومر شي لا ښه شو په دې مطلب باندې وقالو دا اوس ته تمه بي زدم او وای دې قلوبنا غلف درنن په پردو کې دې قلوب دا د امی خبره یاره منګه په علوم ندی کوم څنګه قران تکینو یا غلو په معنی ډک دیلم نه او وای دی روان ته ډک دیلم دا د مولا خبره ده دا کوم امی چې قران اورول غوي ما علوم نکړه او ته مولا چل خل دا ما علوم نکړي ا مولا چې اورید قران نه انا غوي د موږ په ډک دیلم نه دی نو موږ څه کو دی قران خور دیلم نه دی دې دیلم وای نه دې دوه معنی ته دې ګورل وکړي سورته مؤمنو ګورې چې یو بیسو لپاره اډ نمبر 83 وادي دا کوم څه شول روان دي دا وګانو کوم یا الله تعالی دې چت مقامات ورکې ډیر زیاته ځکه هغه ډیر ګران کار کړې اوس خو آسان را او هر وخت مرګ دا غره پاره خو بس الله بچ کړې ډیر هم لیپ هم شو دی الله بچ کړې او ځان کله کړو وته ګړومبای معنی تاکید دړونبا مانتا کې سورته پوسله توګه ورپسې آت سورته حمیم سجدا آت نمبر 4 5 وقالو ویدی لرونه موږ په پردو کې دي تاسو خبرونه موږ ما دا چې ترا بلی موږ هغه تا دا نامه خبره مونږ یو معنا کړو کنه چې زړونه مونږ په پردو کې دي، ستا په خبر نه پوهېږو، امیان یو، مونږ علوم نه کړی. او دې دکه دې صورت مومن کې وګورئ، آیت نمبر د دې یو پاڼه مخکې چې کوم دی، آیت نمبر 83، نو فلم ما جازمر کړه چې رابر لوی ته پیغمبران دی بل بینات په واضح دلار توحید باندې، نو فریخو خوش مس به شو دی په هغه علم باندې چې دې ته به د علم نه دی، به مونږ علوم دي، مونږ شپاره علوم کړی دی. وحاکم یستا علم ته دونکه اړو اجت نشته. نو شیخ بھائی کو نظر در حال خود اے تانا تمام اندرین پرست کیوں مشغول ہے کدام سلم و قاضی مبارک میں خری رنج در تحصیل منطق میں بوری رنج در تحصیل منطق میں بوری وجدان تو گر اے نا تمام پدی کون نظر در حال خود اے نا تمام پخپل حال با نظر کا اندری پورتات چې تو مشغولې کوم ته پورته د لمحات دی پر غنن ری سبا مری کال باد مری نو دینه ته کار والا قران د کپکین چند خوانی حکمت یونانین سو پر د یونانو کتابونه ول وې سر په نه یو منطقي حکمت ایمانی را هم به خوانی ایمانی تو کتاب قران هو ول کنا خوځه فل لړ در تخته د شیطان میتیار نه پاکه امو درس درته قران هم بگو لو دل اسپوز شیطان بشو در تخته د شیطان د دی بول نه پاکه کومه در ستا پړبان شیطان بول کړي چې نور کتابو کې خبره ده امو درس درته قران هم بگو اېدا مو درس ته ته تعلیم د الله کتابو بیان کنه دا بیان کنه الله باندې نو امیان وی منګ علوم دې کړی غولو په زموږ په دغه پردو کې دي سا خبره موږ ته نه کوزيږي موږ علوم نه کړی امولیان وي ړونه د منګا ډک دی علم نه دي سا د قران ته نه جات نشته قران ته علم نه جواب ته اوسه قران بل دې درو نه امیان د امیان خبره غواړي بل لانا مولا بل خپلان کړی دی الله دې کو پرما په تاسو کو پرې د امیان خبره ته موږ چې ما علوم نه کړی اده مولا خبر ته کو پر وی چې زما علم زما د علم د دا کو پر خبر وکړه فقل ما منو ډیر لګ فلګ لګ من د قران قلیل کی معنا د قلت دا بر په تنویل چې دا مزید تاکید ده ما اور په مزید تاکید ده یم نو جام نو لګ فلګ کړي لګ من د قران غره وته سا ارتل تیار د قران نه تیار لګ فلګ یو مسلمانان لګ دي په دنیا کې بل بیا مسلمان ډیر لږ خلک دي ډیر لږ چې قرآن ته تیار دي ډیر لږ په سلو کې یو کس هم دی په خور کې دا دور سوره خلک دی دا دور خلک دی ها دا نه خې دی هغه ډیر راځي سړي وزګار دی خدای دې او دا نه چې خدای دې وزګار دی دا هم خیرې دي چې وزګار بیا به څه کوي وزګار نه مانو ما یو کته مالا مونږ د تر نه شو چې خدای دې وزګار لږه بیا به نو قریبه دې ختمه بیا به وزګار هم بیا به دا کې زموږ یو ملګرو زما د سکول ملګری مولانا ته زما سي دي دغه اکسیانو د مو شراب په وخت کې څه مساله وشوه په هغه کې را وته دغه ملګری یو کما کله مومن ګور نه هغه ته وي په دې کې به خیري نه ما ته زما د سکول مولانا ته به خلیل خلیل یا ما ته ور دوه داسې انو دوه هغه هغه دغه شي دا وکړم خیر ته موده بعد دا شلو شه چغه مولانا صاحب در تک نه تھا اغا دماسی دے خالد نوں دے دے وتر تا تعلیم گنا مومن گلا دے ول راغ و گور ما تا نے کو چر تو ایکسین کر اتلی دل و دان دل اخر کان قران لے راو سے انا پلگو کی دی لگا مانو کی دا قران نو من دا نہ شو دے کہ خدا دودگار پات دودگار بیا با خفے نو وایه موږ د خیره وکړې ما خدای دې موږ غواړو کار له خره او قران له یو غینټه او باسي او دوه غینټه دا بل خې غن بیا وکړ الله واغنم بیا به خراب بشه اوس لورم پینځم خطاب په دې کې انکار من ها دا نبی هغه پیغمبر په خوانی خو پرې چې وجلې هغه اخیری پیغمبر چې هغه په اړه سوال نه کوي یا الله پاکا اخیری پیغمبر راولې چې موږ د اثر ملګری شو جهاد وکړو په دنیا کې موږ توحید خور کو نو چې هغه راغلی وایي نه دا هغه نه دی ولما جام کتاب هر کله چې راته دی ته دمو شان کتاب قرآن کریم د طرف د الله نه تصدیق هم کړ د هغه کتاب چې دی سره د دې د کتاب مصدق او کاذب خوب نه وکنه وکانو دی من قبل فخوا د قرآن نه چې استبتا پتخه تر د پتخه به کوله په بیاسات د پیغمبر علیه السلام چې خدای آخري پیغمبر راولي په کافرانو باندې چې الله آخري پیغمبر راولېږي ځکه په کتاب کې دی لیدلي په خپل کې چې آخري پیغمبر راشي نو هغه به جهاد کوي او دا کفر به ختم کړي اسلام به خور لکه موږ ته راغلي چې امام مهدي به راشي نو هغه به یادی ملک جهاد کوي دا کفر به ختم شي اسلام به جاري شي نو موږ وایو چې خدای امام مهدي راولي د دې کړه دې چار صدی یو مشر تیر شوی دی دا کتاب دی نمیران نیرشم بابا گان باندې خیر دغه تر په دې خیال بابا گان لږ دا یو تاریخ خلک او په دې خیال ولا مده چې د سوال څخه قبل کیا هغه دا کې اجتون خو پرګدا ګور کو پر دغه وي دین بیا موږ لاړو دغه ته شام ته فلسطین ته ولته بغیر دما چې پټو ته موږ کنه یو پټې وړې خور خیرات او سټ بو ابل بچ کومه ور کاریدو د غنو نه ډکو او چې کوسو په خار کې ورن یو کوسه بو گلے اب سفا سور بچی بے خوری خوری سفا سوتر ہوا اب اللہ وانچ بران نالائے بے گندو نا بدائی بچی بے اٹھو گندو وی خیر دو گردم ریاد دی اوراد دی اٹھل تا لارا ما می پہے کدا فلسطینیان مسلمان جمع دیا ناس دیا اچھی لمانس کئی چائس کی دا پاکستان ہوتا کئی مسلمان ہوتا کاری یہ دو اثر اکیم دل خوار ربیو ارتلا نیمو آتے یو تا پوست کون تا ما ما یو دو شیانو لید پا دی ملکے یا میولی دا چی بعض پٹی دی اگر دیر زیاد کھلی دی سپا دی خپتو دی ابل میلے شڑ پرات دی او کرون میں اوکا تلدہ شان چھے بعض کسی سپا دی بعض گندہ دی دا سو اگمات ایمات ایچی او خبرہ تکوما وی دا پٹی دا شڑ دا زمنگ دی او دا چکم دغری عباد دی نو دام زمنگ دا منگ پدی خرس کری دی گروار دا وی دا منگ پدی خرس کری دی نو دا موږ دا نور دا کنه سکو امام مهدی پر راضی کنه که خیری نو با جنگ کنه نو دا با بیا موږ را کنه امام سی خواه من خواه گه من گه پاکستان اندستان پاکستان ها سکنه امام مهدی پر راضی بیا موږ لا جنگ کنه با اسلام کردی خطا ساتم که نو لیه واسه نو اوسا امام مهدی تا موږ ناسیو اگه ایناو چه خیر پیغمبر پر راضی چې هغه راغې امام مهدی کراغې کړو تاسو به سره جنگ کوئ دا خبره مو خبره دا مولان به سره جنگ کوي چې نه دا خبره مو موږ تورم پیدا کو واځي امیان به سره مول دا مولان ورته د جال په د جال په روان دي ښا دا د حدیث مضمون دی کوم ځان نه خبر نه کوم دا به ټول په روان دي دا د دین پرو چې سور دي امیان به سره کسان ان شاء الله چې دا به امام مهدی سره ولاړ ان شاء الله تعالی نو په تمه انده چې انده یو جو دی په دې تمه باندې چخیر پیغمبر برادی که غیر چاره نه بیا ویدان نه قران ته وسم قران پردو چې کل کل وای ما و هم شکر و بعضی مسلمانان او مولیانو چې د پیغمبر سره روز بل پیغمبر نه راغلی شرمولی وي يهود خود ورو نه شرمیدي دي سورته به موږ دغه مولیان شرمولو شکر و بعضی د پیغمبر سره برکات دي چې په دې پیغمبر بل پیغمبر را نه غي بل کتاب را چې موږ به سور شرمولو هغه دور نه پلید ګور سور زموږ د پلید دي ولما جام کتاب میں دلار کا چراغ دیتا عظیم شان کتاب طرف دلانا مصدقا لما معه تصدیقا کو دا کتاب میں شدید سر ہوں او دئی من قبل مکی چی تالا دو فتخی بے کو پا بیسا تا پیغمبر چی اخری پیغمبر دا راو لے گی چی مگتر شو او فتخ او کو اللہ کابر اللہ دن پا کامر کابران ولما جام ارکا چراغ دیتا پیغمبر سام ما پا غصی پتو نوانے عرفو چی دی پیجانو چی دا خواہ پیغمبر کپرو بے انکار کو ندا ندی اگر اگر با دنگی دا اگر با چکم دی بلشان ویخت دا خدا پی ویخت بلشان دی سرگی بیشنی مولال خرچال وردی فلانت اللہ الکافرین لانت اللہ پا منکر نوانے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لانت موائی پا اگر کافر ہوا چاگا زدین آدی حضرت دی جدیان نادیان نی کافر نو استاد ته ما به زجر به سم ماستر بیا پوښتنه بد یا غشه دا روم به آیات چې ما پنځ پیر کې زلان دا شیخ بیان په دې ما باندې شیخ کوم کړه وکړه کنه راځم دا چرتاری کې څو دا صرف نه ولا غلغه بیا په قران کې برابرو دا روم به آیات خدا چې ما زلان ما نه را در شو او نن زم زم سم را ده نام الله اکبر دا غلو سوا موږ به شه پات راغوسه په نه مرز باندې اتل مر شیخ او دا آیات وی خان بیا زما په دې باندې ما موجوده را ما استفانیو ولا ما دا ډیر د ما خو ډیر څه شرک یو څه قسمه دې ما په دې لګیاو هغه ودا نه کول چره خو په دا شرط کې دې چې دا څو سر په نه ولا چر دا تبرير غرور کو نه برابر په شیخ په دې قران باندې بیا زما بیا دا خپل مدخ اعظم نه بیا مدخ بیا او نعمه نو بد هغه شی اشتراک مواند اغسطو دور کل دوارو چه ور کده ای پا اغی ماری آن پا خپل دارن خپل ایمانونا دا این یک پرو دا بیان ده دا غبیس از بس شد شده این یک پرو چه انکاریو که پاک دا چرا دیگلو والا دا باقیانو دا انکار وجه بیان دا ولی انکار باقیانو دا وجه دا زد دا نا آده دی ولیو این یون آده چه دی وجه نا چرا راولی گالا دا خپل پر نا دا اللہ کتاب پاچا چې خو د خپل بنګان دی په غوسه کې شو دی خو راغلی دی دا ته یو مليان يهوديان چې خري پیغمبر مونږ کرا دي هغه الله دی خبرونه منلا هغه میانو کې پیغمبر راولین دی غوسه لکه مونږ ته ولي غوسه دي چوي دا خو زمونږ دارو قران دا دی ولي بیانې او ما چې مان مو شروع کړی واړه لګیا دي ا دې غټو غټو نور دی قران غوسه دي مونږ ته دک ولي دا غي له وردینا يهوديان مو دا وژنا بده غشه چې ورکه په ایمان خپل ځان نه خپل ایمان نه ابد شه دا چې انیک پرو چې انکار وکړه په هغه کتاب سره لګل الله ول انکار وباغیم دوی زده ده نه دا زده ول ان یو نه دا چې راولې ګاله قران د خپل پرنا په اچا چې خو خپل باندې ګان چې امیان ته ول قران راغی په دې نه ما بعد خلکو لیکل دي یې ستوونه وای طلب د پاتې به کو په وسیله د پیغمبر یہ وہ سیدھا خواہ کر رہا نیسی آیت نمبر سینتیس نا فضل تک آدم ہوں میرا دی آل تے پھر آدھو کو دل تک بدئی بانے نو دین ہوئی دا آخری پیغمبر بیدا کو دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ پت خواہ کولا آگا پت خواہ کے دا یہ پتہ منگی الزامی جواب کہوں چی دی دا کہ طلب دا پت خواہ کول نبی صلی اللہ علیہ وسلم چی بخت نصر برابروں آگا خواہ لنے چی آخری پیغمبر پہ وسلم بانے اللہ مولا پت خواہ کا ولن برابروں یا اوس دی وای کنه یهودیان په مقابله کې دوی چې پیغمبر په وجبانه موږ له داو کې فتح راکی آیاو د تحقیقي جواب دا چې کوم دروازه بیانې د عبدالملک ابن هارون ابن انطرا د مبارک ټول وای بخاری وای منکر حدیث اذان در قطنی وای دارنګ وای هما کلوما زیپان دا دوار پلار دی وی زیپان دی ادان دیر طول وی چی دا غلط خلق دی دا روایت چی پیش کئی بلد قرآن نما وی دا آیات و حدیث ابن حبان وی دی با زان نجور حدیثو نا نو دی دا شروع کرد زان حدیث وی جور وی دی نبی اسلام پنو وسیلی شیوی دی وسیلی جایز دی دا خسران چی نبی اسلام وسیل تاو دی پیش کئی اللہ نبی اسلام مجبور ہے سان ما وقتی ہوئے کہ اللہ چانو مجبوران ہے بلکہ اللہ اختان ہے پر نبی اسلام بانے پر ما اختان ہے پر طول پیغمبران ہے اختان چی پیدا کری ہو بیا اگی پیغمبر کری مگلے سے لگے علم را کرنے نو بی ایسا ماش تارو بد دے آگا شے چی ور کری پا ایبان اقفل دانو اقفل ایمان اگ بد شے دارے چی انکارو کپا کتاب شرا دے گلے دے اللہ قرآن بغ والی انکارو دو وجہ زدہ ہے نا مسلمان چراولی گا اللہ خپل پازل یعنی قرآن پاچا چا خود خپل باندگانو نا نو بابا او نورا گیرش لی پی غصی سر دا اللہ تا پاس دو غصی دبل موضوع علیم شو یو غضب پی او چی قرآن نبیانو امیانو تا دین پروشی کولا دویم غضب پی راگه چی نبی اسلام شروع کن دی دا خلاف شروع کن او تو پا مولیانو یو غضب او چې دا الله کتاب نه بیانوا ما ته چې بیا څنګه ملګر شروع کړ د خلاف شروع دا ډبل موضوع چې موږ ورته دی وای نه نه نو دا ډبل موضوع له پسې اوس باندې موږ بده شي خام په باونو راګیر څه په غوته سره دا الله ته پاته د غوته مخکې په غوسه وا چې قران نه بیانو اوس په غوسه ډبل شو چې د خلاف شروع کړ اکبر رسول الله پاره موږ کوم دا رسول الله کوم کړي پینځم خطاب پوره شو دا تاتیما بزاجروا او د دین شپږم خطاب په شپږم خطاب دا تنویر کوي په مخکینو خطابات باندې او کله چې ولیدي يهود ته ایمان راي په بما په کتاب چې راځل الله نو وای دی نه مونږ ایمان په کتاب باندې چې راځل شي په باندې انکار کوي دی په باندې چې سیوا دی تورات نه دی حالات د قران حق دی دا جواب نه نه لکه دا حق نه دا الزامي جواب دی دی دا خو حق دې ته دا حق نه انکار وکړه بدبخت ته دا غشوي باطل پرسي ادمه جواب کوم صادق امام هم تصدیق کوي دا کتاب دې سره او دا خو ستاره کتاب تصدیق کوي چې دا تکذیب دی ته خپل کتاب تکذیب وکړه ادمه جواب الزامي کول په ما دا درې الزام پکې و ولي وجلته پیغمبران دا الله مخکې کچره ته مونږ کې د خپل کتاب کته تا تورات مان ته تورات تا دا ویلو چې پیغمبران وژنه به ایمانانو دا درې ملزم ځکه یو جواب تحقیقي دی هغه باغ چاته کې چک پرستی باطل پرست او تحقیق نه چلے دا اکثر څنګه ملګری باطل پرست سره مناظره شروع کړي چې په دغه لګي مشهور وي خو دا هم پکې مقصد یې کنه او دوی ته اجس د دې مناظره د دې سره مناظره مو کوي امیان ته قران خو په خپل ودا ختم شي دا سپری دی په دې خلکو قرآن کې سپری دی چې دا دی وکړه نو دا به ټول ختم شي چې قرآن شروع شي خلکو من د مولیان دا ارث ختم شو د دې جواب دی نشي کولندې اوس مناظرې شروع کړه څه څه مناظرې کوي قرآن خو خلکو ته کنه کون فلم تقتلون انبیاء الله وان هو الذي وجلت پیغمبران د الله په خوا په چریته مومن دی خو نه دی وجدي خو نسبت دې زده کو چې دې دای په دای په غیرت نکو نو سوم کته چر په د برد باندې ته د باطل پرته ملګری بیا ولکد جام بل په بل نه په کې سالورم یقین راغله او تاسو موسی تاسو په د لال توحید باندې بیا ونې تاسو ښه په سپه د خدای ته په داغه نه تلونه کوی تورته او تاسو یې ظالمان تو که ته خپل تورات مې چرته دی راشه دلته کې راشه راشه نو په تورات کې تاسو ویل چې پیغمبر دغه ښه شرک کوي بېمانا ته خپل کتاب نه باندې په بل الزام وکم و دخلنا میثاقون بل الزام پی کوي آیات کا چې هغه څه مونږه وعده ستاسو په منول د خپل کتاب باندې او پر راکړو مونږه د پاستاتو کو غرد تور نو دا په بل الزام کوي چې تاسو تورات نه منلې په تاسو الله په زور منلې دروغ وایي بیا ونې ته تاسو ښه او مونږه عملو کې په کتاب درکړم تاسو په قوت سره واسمه اومانی زما وکما نو قالو لی سمعنا واره منګه واسنه انکار کومګه باز خر کوئی په اړه کې وی چې نه منو دا غلط الله خبره باندې خبر ده نه نه اسیانو کو په عمل سره په خلی وی چې موږ منو عملونه کله من قران منل لیکنه امنت بالله ملائکه دو کتبی لیکن عملان موږ نه منل نه مولا منل امیان منل نه مولای بیانې نام یعنې زده کوي او نه پرې عمل کوي دا نه چې ګنې هغې پخلی وي چې موږ عمر پړه کې نه مانځي ولې الله پړه نه خبر نه اسیان نه دی مانا دا ده چې عملن انکار وکړو وشر اوس کولی شو پړون دی کې دا بل الزام شپږم وم الزام شپږم اوس کولی شو پړون دی کې محبت د غیر الله محبت اسخي بې کوپر په کوپر دی خا دا بل نام چې تاسو خو لسخي عبادت کوو بېمانانو تاسو څنګه تورات منلې وقل بل قل بإثم أمركم وبد هغه حکم کوي تاسو په ایمان تاسو ایمان کو دا دې ته ایمان وای دا تاسو ته چې ایمان دې دا ډېر باندې ایمان دې دا ټول دې ایمان مخالف خبر تاسو کړی دا تاسو ایمان تاسو شته نه کچري تاسو مونږ کی منو ایمان والا قلن کان دا بل دغه او دا چیلنج د مباهله دې کله چې په دلالو باندې سره نټی کې بیا ته چیلنج مو بهاله ورکوي مو بهاله چیلنج کنه يهود ته په دیات کې مشته په تورته جمعه کې مشته ايو چیلنج مو بهاله عیسایانو سره په سورته ال عمران کې د نمبر 60 71 کې قل ان کان لکم الدار الاخره وای که چروی تاسو په کور د آخرت عند الله په نزد الله یوازې ستاسو په بېد خلکونه چې دی ویلن تاسو دا جنت زموږ دپاره دی. نو فتمنر موت ځان له غواړئ مرګ نو مر خو غواړي مر خو بل ځان لم نه غواړي بله به هم نه غواړي چې دا لی نه شي غواړم بل ته هم نه شي ابل تا ته یې ته وغواړه. اصل کې ابن کثیر وایي دا مباهله وه چلن چې زه راځئ چې مباهله وکړو. مباهله دې ته وایي چې دواړه پریچین به کینی خپل بچی به م راوړي ښه دې به م سیټ ته کینولي په یو میدان کې او به چې الله که چېرته په غلط یم نو الله ما تباه کړي او که دوی به غلط دواړه فریق به نو دا چلن هغې قبول نه کوي. نو موږ معنا کوو راځي چې مباهله وکړو که چېرې تاسو رښتینی یم ولن یتمنوا ابدا بما قدمت ایدیهم او چرې چرې دی مباهله نه کوي چرې مو په سبب د خپلو اعمالو د پته ده که مباهله کوو نو تباه کېږو. اوس د موږ لیان درې چې مباهله وکړو چې قرآن زده کول فرض دي که نه؟ والله عليم بالظالمين الله پور په ظالمانو باندې ولا تجدن احرص الناس على حیات اخام خاموی با تا دا دین پروش دیر ارزناک دا خلکونا پا جون دا دنیا باندی ادا کتان هم زیاد دیر ارزناک چه مشرکان دی خلق دری قسم کم یو امیان دی یو مولیان دی یو مشرکان دی دا پا طول کی رسناک چکن دا دنیا اگر دا مولیان دی دا مولیان دا مشرکان پیران هم زیاد دیر ارزناک دی دا پیسو دا خراب مولیان یهودا یو دو احادو ما خوخی یو تندهی نه لیو امرو الفتن که که امرو رشید تا زر کالا اما هوا او نه دا امرو یا نه دا تن بی مزاختی بچ کن که دلا دا دا هم ایو امرو چه امرو تور رشید یا سل که زر کالا سل غواری دیل خونه غواری دا پک عبادت کن دیل غواری دنیا پک زیادت ها کرن دا غی دا دیو جده یهود و دنسارا دا غده گود مارن گود گود نونه گوڈ آفٹرون گوڈ ایوننگ گوڈ نائٹ دنیا سره کار مسلمان شده. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته دوا ده او پختانه هم دای نه دی وای خچ چاره مو چې پټو دا ودم وای خچ چاره به چار دی خچا اوس هغه کم چې اصل دوا ده السلام علیکم هم نو ویلا چار دی خچا دوا ده ستا چار دی خشی زکه دنیا تر کار وکنه لومبایته مضمون خدا سے بھیا بات ہوا بسم الله الرحمن الرحيم قل من كان عدوا لجبريل فانه انزله ولا تشرك باذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل ومن قال فان الله عدو للكافرين ولقد انزلنا اليك ايات بينات وما يكفر بها الا الفاسقون أو كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون ولما جاءوا رسل من عند الله مصدقا لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين من بابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضعاف به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا للكافرين عذاب أليم ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب وللمشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. جزاك الله. مقصد سورة البقرة بيان سلور مسلول اثبات توحید اثبات رسالت جہاد فی سبیل اللہ انفاق فی سبیل اللہ تو اس سورت کے سب مسائل ہم نے آغا سلور دی مقصدی تو دار سورة سلور اسی کی تقسیم ہوں دے اول عیسیٰ آیت نمبر 100 پورے رہا پدے کے اول مسئلہ بیانی بیانول شوا چی اثبات توحید پدریو بابنوں کے اول باب شل آیتوں میں پائے کہ داغ دریو ڈالو بیانو کم چمک کی صورت کے بیان شو سور فاتحہ کے آخر کے انعمت علیہم مغضوب علیہم ظالم خو الت اجمالوں دا تفسیر و دغی صفات و دیو کم دنیا دا آخرت ہوں دویم باب دا آیت نمبر 21 نه تر آیت نمبر 40 پورې پکې عام خطاب عام خلکو ته دعوت ورکړ توحید د مسلې د منلو په اړه او توحید بیان په عنوان د ربکم او وتره او چې دغه بیان کړ بینو دلار بیا یې زجر ورکړ هغه چاته چې زموږ دعوه مني نه او خپله دعوه په خپل دعوه دلیل نه شي پیش کولی. بیا آیت نمبر 25 کې بشارت ورکړه منونکو ته د دعوې د اوبود ربکم او دپه اعتراض وکړه. آیت نمبر 26 کې آیت نمبر 28 نه تر 40 پورې د آیتونو چې کوم په دې کې څلور نعمتونه بیانول. بیان د نعم اربع د فارت ترغیب د اوبود ربکم دا مسول نه منې نشته مسته کړ مول نه منې. دویم نعمت ساسو نیکه مې ساسو د پادشي یان مثال پیدا کړ کې پتا کو نه بل الله بي وحدانيت الله. درم ساسو نیکه موعظه پرستو کو ان تاسو پر موعظه کړی نور انکار کوي دوه د لانا او ترم ساسو نیکه له شو مته باب کو کې پتا کو نه بل الله. دویم باب ختم شه. بیا درم باب کې خاص خطاب د ځل خاص کړو ومبارو کو با تور تمهید په کې دری پلته د يهودو چې د حقیقت کې د هغه يهودیت اصول او درې خواته د مومنانو چې د حقیقت د حقانیت اصول د يهودیت درې اصول یو تحریف دویم کتمان د درېم ترک عمل د حقانیت اصول یو صبر یو صلات مشکلات برادي مطلب بیان تقریبا تیری را دي صبر وکې او دارنګ موز بډیر ډیر کې ایمان باخره اخرت لبدار تکې. بیا د آیت نمبر 47 نه شپږ خطابات شروع شو. اول خطاب تر 72 نمبر شپږ ساتو پای کې اته نعمتونه دوه نعمتونه تاتیما به ترېم. دویم خطاب کې شل آیت نو آیت نمبر 73 نمبر آیت نمبر 83 پورې په دې درې پلته د پوخانو يهودو یو نقد يهودو دویم خیال فی ذبح البحر او دریم قتل نفس و اتهام البری اثرور د موجوده وي دا ځکه دا بس به په خطبه باندې موږ نه راځو غره خبر ود نن دا تخریب په دې باندې بلا کولای ګوس او دریم قتل نفس و اتهام البری اثرور د موجوده وي او تحریف د منافقت دریم تقلید اعراض مشرانو اثرور مخزین لارض بل جنه تاتما بالتخويف وبالبشره. دریم خطاب کې دوه خبرې انکار من اوامر چې الله دوی وی چې دا او کینو نه کول وان ایتانو به نو چې الله کنو من کول به نه کول ابه کول او ته تیمه به تر وسه. دریم خطاب کې انکار من انبیا سابقین په خواني پیغمبران او جلد ظالم بچی در روزن کول به او ته تیمه به زجر. پنځم خطاب کې انکار من هاذا نبی په خواني او پرغه چې کوم پیغمبر له دواګان او ته الله غره ولې چې موږ سره شو جهاد هغه چې راغوي دا غنه ده دا پلید دي. او شپږم خطاب کې کوم له هغه تنویر په هغه باندې او د دې مضمون د دوی میسي خلاص شخه په دې آیت نمبر 96 باندې دوی میسي مضمون خلاص شو او دوی میسي په شروع کې د آیت نمبر 101 نه دا څلور راتونه په منځ کې راوړل د فارد وصل د قران کمال لري دا خبر تړلې بیایي. علما چې کتابونه لیکي فصل کوي لکه مثلا کتاب توحار ذکر کې نه په بیا کتاب صلاح شروع کې بیا ورته کتاب جدا کوي کتاب زکات او کتاب دا لیکن قران کریم خبر تړلې بیا سر نه شروع کړي دا تړلې روانه یو سره په دې فن نه پوهه نه قران نشي ځکه نه څه ځکه نه پوهه په دې باندې دا موږ سر نه شروع کړي تر دې پر دا ټول تړلې لسنه روان دي په دې سره کوم چې وایي تاسو ادا چې قران کمال دا نه غوته بیا بیا الله دې له چت مقابل موږ خو بس هغه نه کړو نه کوم اصلي خبره ده الله پاک سی وا خېلې وي بهرال خو شه دا غره الله دې غل دې اجر ورکړي سره موږ خپل مثال ټول او د دین انده څلور آیتونه چې دا د مخې سي سرم لګي وصلې چې او ځکه یې ا دې روس سرم لګي دې مانس کې د جبرئیل صاحب خبر راوړ نو توحید هم دغه په اجر غلي دنیا ته او دا رسالت نو د اجر غلي رسول الله شروع کې نماز کې د څلور آیتونه د فرد وصل او دې کې اثبات رسالت کوي په دپد نه هو اعتراضونه کله کله قران کریم یو شی ثابتې په دلایل سره لن کله کله بیا د منکرین او اعتراضونه هغه د پکې شوبې کغه شوبې د پنشي نو خلکو شک پات شي چې دا وشي نو بیا د خلکو رتخ مسله ښه کوزیږي. نو قرآن دا دواړه طریقې کوي، یو بله که توحید بیانوي او ثابته یې په دلالو باندې، نو بلې غاړه نه منکر شوبات چې کوم یا رساله ثابته نو په تل دلالو باندې، نو بلې غاړه د هغې شوبات د هغې رد کوي. که شوبې رد نه شي نو مسله ډونته د خلکو نه کوزي، خلک شکیان پاتې کیږي. نو دې ګړومبی د هغې چې کوم دی اعتراض د هغې لومبی شوبه په جبري السلامانو ارامیانو ښه بنیاد ختمو، یو د مولا اعتراضي یو د امی. ولا تکونو اولا کافر بی، چې قرآن وایي په آیت نمبر 40 کې اول کافر خو مکی والم، خو دوی ته ولې اول کافر وایي؟ دا چې کوم دی دی دا کفر چې متعدی دی، دی نور ته نقصان رسوي، او د مکی والو کفر ځان له هغه لازمي و. نو دی څه ګوره، د دې اعتراض دی بنیاد ختموي ښه، په قرآن اعتراض نه دی کړی، په واسطه اعتراض وکړو. اگر چا جی قرآن رو جبریل سام اگر وی دادن دشمن دی دی همیشه پشار رانده کلی رو لی او دل تا شیگان دی شاگردان دی، نو اگر پا قرآن داری که اعتراض نکنی، اگر اعتراض که پا صحابه و بانه چی صحابی غلط دی، نو مدرد جا قرآن غلط دی، چی اگر دا لیکل صحابه و دی تو هم اللہ چی غلط خلق و لیکل چی خلق اعتماد دی قرآن اوچت شی کنن. نو دی دا که دا نه اعتراض اگر دی پا قرآن بانه او پا نبی اسلام بانه. یو اعتراض چې موږ ته اده کړم چې تا جبریل السلام قرآن راوړو دا همیشه په شر راغلی دی، د کلي وړو په خلکو تا ته وایي ته چا شاګرد نه دی ته وته د ده یاد شي قرآن وایي دا لوی شریان دي، د علما نه مني، د خدا نه مني. مطلب دا دی چې دا تا له غلط سړي قرآن درکړی دی، غلط سړي نه قرآن زده کړی، مطلب چې ستا د قرآن غلط دی، خو ډایرک ویل نه چې قرآن غلط دی، استاد دی بدنامي. یو اعتراض. دویم اعتراض بیا راځي آیت نمبر 102 کې، دویم اعتراض کوي بیا په ملګرو باندې. تا ته وایي ته ښه سړی یې خو ستا د ملګري نه پلانکې غلط دی، خامخا انسان د غلطي هو کېږي که نه، یا بیچاره رونو سره جنګ کړي، یا تره زامنو سره، یا بیچاره ته بل څه کړي. تا ته وایي ستا موږ ته ځکه نه مونږ ته ښه سړی خو تا موږ ځکه نه ستا قرآن نه لګي چې ستا د ملګري ښه نه دي. د هغې به سبایي کې هغه هغې باندې واقع راوړی د سلیمان اسلام، سلیمان اسلام خو دا خو کفر کړو، هغه خو جادو کړو، دا خو کفر. نو هغې جواب چې نه هغه کفر نه وکړه، کفر شیطانانو کړو. یو ته به د خپل ملګري سپایي کې. او څلورم درېم اعتراض چې په درېم اعتراض په پرښتو باندې هاروت او ماروتو، یا جادو خو پرښتو راوړو، اته ته کفر وایي. په اعتراض په تا کې په بله طریقه باندې دا جادو پرختو راته څنګه کفر وایي؟ د هغې جواب چې پرختو بالکل کفر نه کوي، هغه جادو آینه راوړی کوی چې دا ویلې دی، نو هغې که جادو ویلې دی نو پاره د جادو د تورې ویلې دی. لکه موږ دلته بیرتیان تور کوو، نو موږ خبره کوو که نو موږ د بیرتي خبره کوو، د پاره تورې کوو، دا نه چې نن هغه خوښ دی. نو که جبریل السلام یا پرختو د جادو خبرې کړي دي د پاره د خلکو د پوهولو چې هغه زمانه کې خلکو به جادو ته بې معجزه وي، جادو ته بې کرامت وي، نو الله دوه فرښتې راولېږلې چې د خلکو ذهن کو لګي دا جادو دی، چې فرق معلوم شي جادو څه دی او کرامت څه شی دی. جادو شی څه شی دی؟ معجزه څه شی دی؟ هر ورځ مارو. او سلام اعتراض په دغه باندې سلام چې ته موږ د ښو خبرو نه منې کوې، د ښو الفاظو نه راینا خو ښکلی لفظ دی، نو ته موږ ولې منې کې؟ نو الله جواب چې لا تکون راینا، هغه الفاظ چې مشتبه چې د شرک بوی وي یا د بدعاتو هغه به نه وایي. او پنځم اعتراض ته په خپله په آیت نمبر 103 کې ته خپل دغه په خپل کلام کې دغه یعنی شک دی، یعنی پرون دې یو څه ویله او نن بل څه وایي. تا ته به وایي لکه نبی اسلام ته وي چې دا تا پرون یو خو نه وایي دا منسوخ شه، نو هغې جواب بیا هلته دی. تا ته به هم وایي یار پرون پور تا دغه نه خوړ څلوېخته یې وایي نه خبر کړم، تا څلوېخته یې کول نه نومبر خیراتون کو وایي کړي مې خو ما ورته نه پوه داسې یهودي خو نه یم، زه خو نسخه منم که نه. آیت نمبر 103 او بیا اوم اعتراض دا څو شي پنځه شو شپږم اعتراض په دې باندې چې ته د الله نایبان نه منې. آیت نمبر 116 الانګ د اولیا د الله نایبان دي، د هغې پنځه جوابونه په ادا بیا کوم. اوم اعتراض په دې باندې چې که ته پیغمبر موږ ته د الله وایي په خپل وجه زما پیغمبر، جواب دا دی چې قانون په دې باندې نه دی لاګو چې الله په خپله وایي چاته دنیا د بادشاهانو دا قانون نه دی چې فردن فردن کور په کور وګرځي او دا قانون ماته نه قانون جاری کړي په ملک نافذ شي. زه الله وایي د خود یو یو ته نه شم ویلی دا قانون دی نو دا څو شو دوم اعتراض او د اتم اعتراض په منځ کې اتم اعتراض په دوه مسور نومي آیات کړي په دې منځ کې واقع د ابراهیم السلام راړي واقع د ابراهیم السلام راړي د پاره تشجیع د پاره ترغیب چې وګور ستاسو بابا او د عربو بابا او ابراهیم السلام او د پښتنو بابا نه انو ستاسو بابا وګورې دل نه دی څنګه مسئلې کړی ده پلار ته کړی قوم ته کړی بادشاہ ته کړی ده اور ته غورځېدی نو تم دا نو څه کړه دغه واقع چې دغه په دې کې درې خبرې ذکر کړي یو دا چې بیت الله بنیت ل توحید فریمت شرک فی بیت الله د توحید مرکز جوړ شو هغه تاسو په شرک ورکو یو مشرکانو آیت نمبر 125 کې ان طاهر بیت ال طاهر فی راکی فی رکو دې کې اشاره ده. او دویم آیت نمبر 129 کې چې دا پیغمبر اخیری خو ستاسو په اباګانو ابراهیم السلام او د اسماعیل السلام دعا او نو تاسو ولې انکار کوئ او دریم دا اعتراض دریم خبره چې توحید چې دا خو د ټول پیغمبران متفقون علیه متعال او خاص ستاسو په اباګانو ابراهیم السلام او یعقوب السلام پی هغه په دې وصیت کړو آیت نمبر 131 کې تاسو ولې انکار کوئ. ہم یاد آیت نمبر 142 کے اتم اعتراض چتا منگتا دکا نہ مانو پپے پہ نبی السلام دا اعتراض منگتا دکا نہ مانو چتا پیغمبران قبلہ پر خوندا ہے جواب کو اللہ ما شکر مغرض اللہ دو کم تابع ما زد طرفون لغنے متابع طرف دا اللہ دے کہ دی پر مخ کر لا کا پر مخ کہیں او دا تو شو اتا او نام اعتراض بیا ذکر کئی آیت نمبر 158 کی ان صفا یار تب تمنگ بابا گاو دغنا ماپ کے منی کے توافونا ول دا اصاب نہ ل بابا گانو چ خلق توافونا کڑی دغه جو چھنا اب اگر دغم شر کڑی نی ان صفا ول مر تو من شعر ل دا اللہ دین نقوی ادا اللہ پر من کم کر تفسیر چ دا ذکر کی نو بیا آیت نمبر 159 کی زجر کی کاتبین دا حق تا چک پٹھائی نا اتفاق متفقن علی لعنتی بیا ترغیب توبی ورکی 161 کے بیا آیت نمبر 161 کے 161 کے تخویف ورکی چی کسی مر چو پا بی توبی متفقن لعنتی بیا تردی پور آیت نمبر 172 باندہ دی اسی مضمون ختم شی دا او دا دی دانا بیا الہ ملاوہ واحدا د دې د نبی رد شرک پیل شروع کړي ډومبای سي مضمون شو کې نیمګړې پاتې شو رد شرک اعتقادي شو د پیل نو شو نو توحید ال کامل شي چې رد شرک اعتقادي سره پیل یو ځای کې نو دې د شرک پیل شروع کړي 133 د دې وجه داور توحید په دویم نه راړه پیلا په عنوان بدل کړي الله الا واحد او په دې باندې دلایل ذکر کړو او پسې آیات کې اته مخکې نه زیات کړو او بیا زجر کې 164 کې رومی دل ما او دره بکو میله پای باندې پیند دلال تکه اتشو آل تکه بیا ثمر دلال فلا تجل الله ان اندادا دل تکه زجر کے مشرکان تا بیا د آیت نمبر 168 د شرک فعلی بیان شروع کیم اپ 176 باندې ختم شو دا تفصیل به بیان شاد سره وکو خدا صرف استادین کی کینی رومبے اعتراف اس بات رسالت کئی پا دی مانے پا جبریل علیہ السلام مارکم اعتراض آئی کڑوں داغی جواب کئی قل من کانا دول جبریل واغا تو چیوی دشمن دی جبریل علیہ السلام نصفا انہو نظرہو دا علت بیانے دا قائم مقام دا جزائے موضوع جزا د من کانا رسول جبريل د دې جزاء محذوبه ده یعنی اجزاء ده چې فلا وجه لعداوته دغه وجنه چې په شر راغله دغه هم وجه ده د دې چې موږ کې وجه ده خا يهودي په نو نه در ولا قلب کا یکل جبريل سلام راوړی دا قران ستا پر باندې ګره قلب وي الا دماغ خونه وي دغه قلب ضرورته وي د درو او د دماغ صلاحیتونه جدا په دې کې فرق واضح کوي لکه جسم د انسان مادي دي د دې ضرورت هم مادي دي دماغ هم مادي دي خو نه د کار د بدن ضرورت پوره کو پیژندل دي هغه هغه طریقې تلاش کولی چې د هغې په وجه باندې دنیا ګټل کیږي لکه ډاکټري ده انجینیرنګ دی یا بل کار دی هغه چونکې بدن سره تعلق دی د هغې نو هغه کاپران ځکه بلو او د قرآن تعلق دړه سره دی نو چړه سپانی هلته قرآن نشي راتلی لکه قلب وې د دې تعلق ړه سره دی نو ځکه وې قل من کان عدو لجبریل و هغه څوک چې وي دښمن د جبریل سلام یقین جبریل سلام راوړه دا قرآن ستا پر باندې بإذن الله حکم د الله مانې هغه اعتراض چې په پیغمبران باندې جادو نشي کړی ورته جادو شي نو بیا خو بیا په وهه کې دغه راځي ملاوټ راځي نه وهې پړه کی د جادو اثر پړه راتلی نشي د جادو اثر په دماغ راځي خانه واشب مصدق لما بین دی تصدیق کړه دا کتابونه چې مخکې دی نه دي دا جواب کوم چې ته په جریر باندې ستا دا اعتراض غلط دی هغه ستا کتاب دا کتاب راوړ چې ستا د کتابونو تصدیق کوي وهدان هدایت ته اعتراض وکړه د هدایت نن کار وکړه ازیر د پارلمان کوم دا بل جواب ابل جواب کوي من کانا دو للہ آسو چې دشمن د الله ار ملائکو دا الله پیغمبران دا الله جبرئیل سلام او میکائیل سلام دغه الله دشمن د کافر ته دا الله دشمن نه ته دا الله دشمن نه چې د قران او دشمن ته دا الله دشمن نه اته ته کافر ولکد انزلنا اوس بیا صداقت د قران کریم ولکد انزلنا الیک آیاتن بینات یقرا لګلی موږ په تابانه آیاتونه واضح د توهین انکار نه په آیاتون باندې مگر فاسقان ته نه تی نه مت فاسق او کله ما ادو ارکل چې اوادو کې دا فاسقان یو واده نو غرد یغلا نبد ارتاول ته وای خو بد خیال باندې یو شی سره غرد دا خو چې په بد دي ته غرد لکه یو ګنده شی لاته تزر په دا غرد نه بد القا او شی سرن لاجل قراهتی یو شی دی بل جدا ته په غرد یتا د الله کتاب دا ته بد شی و غرد کم بختان ولکن انت او کله ما ارکل چې وادو کې دی واده مولا ته وعده کړی قرآن واخیر نه خپل غرض امی صاحب مسلمان وعده کړی قرآن غفر غرض نو یار کړی چې وعده کی دی دا فاسقان یو وعده ارتاو کې لا یو ډل دین په بد نیت نو بلکې زیاد نه ایمان راوړي ولما اود دین د دوی میسه شروع کی د دوی میسه داوم په دې صورت دی یاد کړه داو د دوی میسه دا ده ولما جام رسول الله ارګه چر ادیتا رسول اسلام تر بدا الله نه تصدیق کوم کې دا کتاب نش دی سره نو ورته دی ورته یو ډل دی نه د یو ډل دا کته چر رسول ته کتاب وی ورته شه کتاب الله د الله کتاب ورا دورم رتو شا ګار خپل نه نو ورته له خوینو کانه بین ایدیم ورته وی کلی پیدا کانه بین ایدیم او یقرؤونه او لستبم ولکن بذل عمل به ادا غالمان امیر شعبی قول دکر که در لوی تابین ورسخو خو که عمل بیونه کن آیت نبزوه مولیان وی پا انگلین که خلکو قرآن لبیدتی برا ولی نالایت قرده تا اول نالایت قرده تا پی عمل نکره شی سپکی در کورا که تا پا دی عمل کردن اللہ با تنوی سپکر دا خو تا سپکی پی یعنی اللہ خو جتو که قرده اگه باقا تا بخراب کرد خو اللہ پری خود چه تا پی شرمه چې ته مسلمانې او غرده یې هغه یوسف دا تا د قرآن بېعزتي کړه د الله په ستا بېعزتي وکړه دا یې په زړه باندې کانم لعلمون ګویا کې دی جاهلان دي چې د الله په کتاب یې عمل نه کوي هغه ته جاهل وي خان لعلمون دي نو دا ځان تعلیم وایي د جاهلان دي چې د خدای کتاب نور دی ولا اوس یو اعتراض په رسالت باندې هغه برابر شو چې اعتراض په جبرئیل السلام چې مونږ ته اده کنه مونږ چې تا د جبرئیل السلام قرآن راوړ هغه په شر راغلی او دویم اعتراض ته د جادوګر ملګری ته هغه ته پیغمبر وایې الانګه هغه خدا او په جادو باندې هر څه کړي دي اوس هم جوماتونو کې وایي هغه ته سلیماني ټوپای او په هغې به یې کوله دا چې هغې سلیماني انګوټه وڅخه او دا هغه وڅه وتب ماتا تو شیطان او تابع دی داغا شی چلوستا با شیطانا علا ملک سلیمان یعنی علا عهد ملک سلیمان پا زمانت با شیط سلیمان اسلام کیم چا جادو ورچ اللہ کتاب او گردن سچا بشو دائر را پتا او گرام چا دا اللہ کتاب او گردن پا خراپاتو کرم شی تاسو گرین چا جا اللہ کتاب پریخ دا پا خراپاتو کرم د نشیا په جادو کې تعویذونه بیا شروع کړي یا بیا نور ته بدعات شرکا شروع کړي. وما کفر سلیمان دا اعتراض ملګرو الله جواب کوي او کفر نو کړو سلیمان السلام د شیطانانو کفر کړو خود به خلقو جادو دا دا اعتراض ولې یهود دا ولې اصل کې ابن کثیر ذکر کړی چې کله سلیمان السلام مړ شو شیطان راغ دی او نیک سړی په شکل په دې دا ذکر کړی دی هغه ته وایي هغه ته چې ان سلیمان السلام لم یکن نبیا اهو نبینو انما کان ساحر او جادوګر نه پیغمبر او ته نه یا په شیطان او ته سپینه ګیره وه شینه کپړې چوری رنګ وره وسه وی تا تو دغه جادو ګوره خو جادو په ځای کې پټ کړی دی کنه نو څوک وایي چې دا هغه د جادو کتابونه راغونډ کړو جادوګر نه بند په ځمکې خښ کړو اباد وایي چې شیطانو په دغه ځای کې خښ کړي وو نو خلکو دی چې د جادو په څو دار ته کړي دي کنه نو ورته ورته د فلته منسو دغه کور وګوره دغه سباب وګوره چې راوځي نو بیا ورپه دې ورپه لاړ وته دا ته کوي تاسو چې وی کړه هغه کتابونه راوته نه او هغه وای دا خو راځي دا په موږ اندرس په جادو بزور کړی هغه نه مشهور شو اوس مولیان په جماعت کوي دا سلیمانی ټوپای وسه او سلیمانی ګوتا وسه او دا وغه وسه دا معجزه و دا خانم او ما کفر سلیمان کفر نو کړ سلیمان سلام کې شیطانانو کفر کړو خود به خلکو دی جادو کفر دی زکولم کفر دی خودنم کفر دی بس په دې باندې د علماو د فقهاو دغه دی کی اسار یقتلو صاحب جادوگر بوجل وجل شي ولو تتابو انا توبو نه قبلو کی قبلو کی امام سے وای زمنگا کی پد نیونا نیونا با بیا کر توبو با لکن داکو نہ با قبلے بمرو لشي واش او کدن مخ کی توبو وس لکن داکو دو پارک مخ کی توبو وس دان پیش بیا ما او دغوی نور ما ما جنا کونی وجه کونی وجه قتل بشی دا توبه بند خبریگی و ما اعتراض علما او دا درم اعتراض چی تا خود جا تا کبر آلان کدا تا خود ملائکور او باب الخار که و ما اعتراض علما لکن انورا نگنشو جا دو پا دو پانکتو بار پا باب الخار که چهار دو مارو تو دا دی بارا که بیا خرافات دیکلی پا مفاسرینو طول اسرائیلیات دی وہی اور اللہ پا گیلا اکڑا پرسوں میں چکر ہے مال انسان لے کے لے اگر دا اکڑا دا اکڑا پرسوں سے اللہ مسا طویل کرنا آتا چل پیا میں سر پیا واسطے کو دما پہلا ہوتا ہے داخل میں ہوئے کتا گناہ نہ کوئی تھا گناہ مادہ نشتے ای کو ایسا ہونا سے شیطان دے وہی دی کہ دو پرسوں ہی ہر تمہارو چمنگ لمنا سے شیطان راہ کرنا بھی اللہ ہوتا ہے خان دا کسی درو خان او کوپر نقل کوپر نه باشن دا یقینا دا کوپر خبره خدا چې بل توا چې بل په کې دا کوپر نه چې تاسو بچی نو دا دوه پرتی بابل خار کرا ولې ګنده غدا کې یو خد او زهره دموا په لید خد او دا درو زهره نو دې په هغه شکان شو نو هغه ته داینه مطالبه وکړه د ګنا دا یو ته چې نه دا او که اته خیر دې نه منو بیا دې دې منجور شو شراب په یو څو شراب په دینه مو کړم ادوکاتان مو وجه کړې مې بیا پاک الله پاک ورته دی وې ګناه وړل غټو کو او سزا دنیا کې درن خو اخر کې دوی ته په دنیا کې راکا دغه اخر ته غړي د دنیا د خوله کړه په دې د بابر په خار کې جبو نه ځوان دي مونږ کوېت کې و ان مو ورته دی بغداد په دغه بغداد په دغه بابل هله او مقام غهله کې کې دی غړ دی نو دی ګس طرف ته دا سه لسل کیلومتر وای کنه هغه بابل اته مونږ بدلو مونږ غتل زادو اراړه باندې وکړ ته مونږ یو ودن سم ملګرو دوم ملګرو سي جلال ان هغه وی بیا مونږ دې دلی دې جوړ نه ځوان دي نه وړه مونږ چې دوه بل زاد دا خټه چې خدای دې وبخین دغه ودی مونږ زم زو غلارم چې لار چې ګورو موږ د نخ کاری چې راغله چې جره بیمار درو ویتا ته نه ټار چړو موږ نه موږ ویټار چړو د ښکاری کړه چې بل موږ ورو ده نه ټول دی راځم ټار چې ځان تر یو نه چې ګورو هغه ټار ما نه ګورې په غرا باندې کته لار وځي او موږ نه لیدل نو دا یو شی جوړو چې جبنا ځوان دی مودیا نه جوړ کړو جمع ازوان دی دا ماخوتان دا ویته رستو کوي نو په دغه دوران کې ویته نشي دی د جمع ازادي چې ایته لګره ته دا کیسی دی ابن کثیر دا ټول ذکر دا اتر دی یاد دی ضرور دی ټول اته خبر دا وا چې دغه ذکر به بلکې دا شعر دور دی شو چې ار ساحرینو مدان ته دغه ویلې یعنی پیران به ویلې لکه اوس پیران بعد هر دغه کې شوبه دی ښکار کوي او خره وې دا خودی ته ولر ولیده ګوتو په وو کوی دا شانه وې توسکا دا شکرل به ګوتو لا ګولی انا کدا وې خو یې کړې نور دا چلنو ورر دي نو دی دا کی دا ساهرینو او دای خلکو باندې اوروب غردوله وو چې موږ کرامت وله یا موږ دوی خلکو نو الله دا دی دا ګن ښکار کو نو دا دو پر سیر اولی کلی دا دی دا پارا دا ماتول دا پارا نو غیر اغلی وو او خلق دا چې د سیر او دغه د موجودې پرخ خارکی د سیر او د کرامت پرخ خدیر راغلو خام و اما اندر آل ملکین نورا لگلشه جادو پدوا پرختو بانده و بابل خار که چهار تو مارو سو و اما والی ما نبا خود دوارو جادو من احر اچات اما حتی که یکولا خطا که مبالغه بکولا پا خبرو که انما نحن فتنه بشک من غد فرد امتحان یو فلا تقر نمو کافر کی پس دکول جادو یا مردا شو من کو راغلیو مو تو جادو مز کوئی دن کار من راغلیو دا استاد امتحان دے و تعلمون ان ذکو بخلقو دی دوارنا اگر جب تون ور چے خون ان ذکو بخلقو دی دے بیا حد مزار دکھا فتعلمون من ضدهما ذکو بخلقو دی دوار دا ضد وے نور خلقو اگر چے جب تون ور تو پای باندې پمن سڑی دا خدا کی دا مانا انو دی دا جادو ور اس نقصان رسوم کی پر جادو باندې اچھا تو مگر حکم دا اللہ دا دوی مانا دا چونکہ دا مانا منگا دا وما ہون دلا ما منگ نافیہ وقت دا داقی مطابق ما مانا اکرا چی نورا لگر شادو رانگر شو جادو پتوا پرتو بازار خارقی پا مارو خارق دا مارو آنا با خود دوار جادو اچھا تا ما تردی پر چوتا بیووی چی خوم در تا جادو ځان پوهه کړه چې دا جادو دی او دا دغه د کرامت دی وګوره موږ د پاره د امتحان نه چې دا دغه نه کوي او نه کوي ګنې کافر به شي انای به زکو دی د نور خلکو نه جادو ایا دا معنی دا ما هونده ده دا وته ما ترتو شیاطین د هغې د یتابي شو دا خلک د هغه شي چرا لگر شو پر دو پر خوب هم پر بابل حارم خار خارم تا مال کنه آنه با خود دو پر خوب خود دا ثابتی خدا خود به دیلو چه دیتا فرق کارکی آنو وما علیمان نبا خود خلق پر خود جادوی چه آدم تردی چه اتبه چه مونگ دا پارده عذاب یو گره نما کافر روی عذاب رشدن دو جنا نو یزا کو با خلقو دیر دوار آقشش بلتون دیران ای با تجیز دی کئی خلک کوی ما کافر کافران بشی نو زکو به خلق جادو دوارنا زکو به دوارنا هغه چې چې بلتون مرا ته پای اندې په بیا زبه کو پاغي باندې یا پیسې ګټلې د خلک خان خان من کې به خلاف راوته د خلک خان په من کې اختلاف راواله نو دا ټول نه غټ اختلاف دی حدیث کرا دی نبی اسلام وايي چې سار شي نو یی شت ابلیس په روبو د پاره خپل تخ خو چې څنګه چې موږ په لیست څنګه وای چې روبو د پاره الله ته پتا نه بیا ته ویل موږ په یقین دی یو انې بچو ته دی بچو خارج شابا اکار کوي بچی لاړ شي نو ټول چې تیر ما خام راشي بابا وته وی ابلیس ته تاسو کړم یو ته ما خو دوه جون کول یو مرشه بل جیل تر وای تاسو نه کړی بل وته ما خو دا چې دوه خان په زنا کې متلاګه وای تاسو نه کړی بل و تخبر ورو ده خپل یو پکې ګور شیطان داغه نوسه یا بچې هغه ته تا تکړې ګورا وای ما خو سنوي کړی وای نه څه خبرې کړی وای با ما خو خدا خوان جون پاتې ابلیس هغه ځان سره جوخي ملا وروټه وای کار تا وګو زه کده خدای خوان چې خلاف راځي به من قبیلی به جنگيږي نو کار تا کړ ما شر خو تا خراب کړ نو دې بدا کار کو لګران چې کوم دا د تعویذونه کوي غلطه دا هغه شیطان بچی دی دا ګوډ شیطان دا ګوډ شیطان دا کوم مولا چې تعویذونه کوي د مینې محبت یا د دشمنی ده چې د خلک خلک جدایی راولي دا ټول دا هغه ګوډ شیطان بچی دی نو ماما والی ما نه به خود دی دواړو جادوی چاتم تر دې پورې چوته به ویم خیر موږ پاردا دا ویو نو ما کافر کوي په کول جادو باندې ويتعلمون ان يذكوا بخلقو منهم هذه الدوار اغاشي چې بلتون براو ته پایبا په من سړی د خدای کې ان دی له بیر د کو چې موږ یو کې پیسې پیو غړو او ما هم بزواري نه دا تسلی موږ تعالی ان و دی ان دی دی اوس ما ان دی دا جادوګر اس نقصان رسون کې پر جادو ما اچا دا مگر نقصان رتی حکم دا الله چې الله حکم نشه اس نشي کېد ولی یې جادوګر ما ويتعلمون او یا تا د کو باندې خلکو هغه چې نقصان دار کو دی ته په دنیا کې او په ادم نور کو هغه دنیا کې نقصان دا چې خدای په طلاق شو اولاد درامه شي ایمان نه بخلا شو اخرت کې فائدہ نو جانن ته وته ولکر علیمو یقین دی پوې او دا جادوګر لمن خامخاتو استراحو چې واغه تا جادو زیک نو پوې چې مالو په الاخر من خلاق نه وی دل د په اخر کې زبره پوې وو چی جادو کو پر دے والا بے سماش رو خام خام خواب بد دے آغا شیش دے ورک واغس آقی در یا ورک دی پای من اخبر ایمانونا لو کانو یعلمون کاش کدے امخ کیوی لکر علم پوئے دلتا لو کانو یعلمون مطلب دا دے التوائی نپوئے دل التوائی پوئے ہو التوائی نپوئے دل اصل کی پوئے ہو چی جادو کو پر دے لیکن دی خپل جادو کوپر نه کپ جمعات کوي کله بدعت دلالا او کله به پنار لیک کای بدعت ته پته نه ده بدعت کوم در د سنت درست په جما دوا یا پر نه بدعت دي په جما نو کای بدعت او کله دغه رنګ دا کوبه جادو ادته جادو وینا نو لا لو کان یو کاش دی پوی دی چې دی چې کای چې دا جادو دی ولو ان ما او کجر دی امن ایمان راو چې خیر او شر مالک اوره الله واتقوا دان بچو جادو نه لمتو فاطم نه الله خامخه اجر بو تر الله نه قران لو کان یعلم کاش کدی پویده او سلورم اعتراف پر رسالت باندې چې تم خود په نه منی کې والله او یو الذين امنوا ایمان ورو لا تقول راینا موه الفاظ مشتبه راینا سلور معنی کو یاد د را نه دی ریسیز بن ورتوی یعنی اجتروا نو دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اے دنگا اجتروا دی یہودیان دا خبر مشہور کو خلق تو بیگو رہے پر خبر خوشحالی جمع تو اجتروا اتا توجہ اجتروا بل تو نیشتے چرا نشی یا دا رعونت نا دی رعونت تو لکی کی بیوکوبتیاتا رائنا اے دنگ بیوکوبا نو دا بیادا بیو او یا دا رائنا دی رائی شپونکے رائینا رائینا اے دمنگا شپونکیا تو دام بیا دبی و نبی اسلام تنخیصو یو مانا پا کسی وا پا ان دو دام پا مانا بانے وا چا دمنگ لیازو کا منگ توکورا او دا دری مانی غلطی وی آیو مانا پا گھٹی کوا نا اللہ دا آغا لپت یہ بائی کے دا اشتبائی دا بوی پا دی شرکی یا دا بیا دبی اغا موایا ہے لیکن انسا بات ای وی چے دا لکن سبا دی وی یا محمد اس کو یا محمد پا دی خیال بانتا وای کنا چی نبی اسلام دماغ دا خبر روی دا خو کپر دے دا خو دا اللہ سپت دے چی یا محمد دماغ خبر روی نبی اسلام موجود دے حضرن دا خو کپر دے او کنا سی پا دی خیال بانتا وای چی یا محمد دا پا دی خیال بانتا دماغ دا مینی دو جوام نو تا دا مینی مشرکی شل قرآن وی پا اندستان کی او سارے خدا بوتلی وان یا خدای ډیره خپه وا کور پسې جینای وا انو ایدو ته وی ولی خپه ویره نه می پلار شه نه می مور شه نه می رور شه نو خپه نه وا ته ګورا زه دې پلار مې وا زه دې مور مې وا او ته دې رور مې وا ا دې چې دا ویل کړه نو سلام دا خو ما دې مين نه وی غوته ته دې مين تلاقی ته دې مين تلاقی نو دا دې مين مشرکان دي یا محمد شوی دا د مینه مشرکان دي د مینه تلاقی و کې نو لا ته اغل پاز مو چې ایک بوی د شرک یا د بیا دبی یا محمد ول وای نبی اسلام ته یا محمد یو صحابین دی وی خا منافقان او تویل مشرکان او تویل ته مشرک منافق یهودیان او تویل یا محمد الله وای دیره الله وای رسول دی په صورت نور کې اخر کرا دی ولا تجو دعا رسول بینکم کدو آئے بات کم بہادا یعنی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے قسم سے مربوط کی یا محمد محمد بطان دیو نبی علیہ الصلوۃ والسلام تیوزل چاوی غولار چاوی یا ابا القاسم مسلم شریف روایت تے یا ابا القاسم دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کنیت دے یا نوم دا نبی اسلام چا محمد دے صلی اللہ علیہ وسلم ایو دا کنیت ابا القاسم نبی اسلام زیو یا ابا نبی اسلام فل فلسفه الى نبي صلى الله عليه وسلم ولي او اني لا اغنيك تاتا نوم جي هذا بلان كي هذا تمام نبي صلى الله عليه وسلم يقول خبر تكومي وي زمانو كيدي محمد ادم كنيت بكيدي دي كسب فلسفه ذكا دين الله منا كدي دا چې نبي اسلام صلى الله عليه وسلم محمد وای يا محمد تو کسو گوي يا محمد دو بندا دي بل چاته تات و بیا ګورم نه پما بشتیبان را دی اجتا تو یا بالقاسم نو زبا جدا ما توی پما بشتیبات را چی پما با نو زبا چی کمینا تا تو تب گناگاری گی بیا دارنگ روز تو را دی چه القرآن وی او داری پا گاڑی که نان سما پا گاڑی که برلی کرو یا اللہ یا محمد نیم ما سرکت را چند یو امیون ما تا بجی ولی جی ولی جی نیم ما خبر را پکی ناسو مچ نہ مچ نہ تو مچ پیش دے کو بدشی کنا دا انا ماوی ما خو امیل دا جواب نور خو مچ خو مچ تو مخا مخا جواب ورکو وی ما وا دے جی چول بدی بمنشی کی تپ غویکی ول غویکی مو یاو کنا تو غویکی کا قران کریم پخپل ویلی الذین چتا تا واز کی لک سورہ حجرات گرے تھا سو شپریشتہ ما سی پارا تا تا لا وی ویلی ته تو ته یا محمد څه کتان راغلی و ا نبی اسلام کور کې ناتو او دوی ته आवाज کړي آیت نمبر 4 تو حجرات شپږم سپاره ان الذين نادون كما ورا حجرات اذا قال چا واز کړي تا تا اخره کوټه ګورا د دیوال نه وفا اکثر لا قلون زیاده نخر دی یا قلب دی ته خر کې ما وذخر ما چا قران ولي محمد اللہ خبر نو مطلب دا دے لا تقول رائنا آغا الفاظ من چه مشتبی یا محمد والی وائے که پا دی خیالی وائے چه نبی اسلام حاضر نا رہا کافر بیا اکو پا دی خیالی نوائے نبی ادبی خوکے کنا اللہ منہ کرد یا محمد نا پا دی کورو نبی لکلو پا جو اس الحمدلہ ختم شو اس یا حی یقین پنجاب کم یا محمد نشتا ہوتا الحمدلہ دا دی شیخ القرآن کمال دے پنجاب کم یا حی یقین مسلکی من چه کور جوڑا کلی کرا نو زمونږ ته هو ترکانا مو ترکان ته تو ګرکار وای نو هغه ډیر خالق وای په دې باندې وای یا الله محمد دې کو یا محمد وای خره که موږ پوی دو دادی کا څه خبره انو هغه را په خور ته ټاپه ګوري ټاپه ملانو شو نو بیا اغبر ټاپه ملاو چې اقصد ته په ګیر څه لیکي دغه نو ما وی چې یا محمد موږ روانو انو خر وجه ګوره به دې پکې موږ وخاو روانو نه یا پچاس کار خبر ہو چون سال دادا رشن دا یو دا کوم چې تاسو یو ځانونو واغله نو راځي خپوشو مې کوم وخت دا پاتې مې وینلو نه اشي دا خور دا نه خري دا نه خري نه دي د دې نوم رسول الله لازم دي دغه دا په تاریخ کې راځي تاریخ تاریخ زنانه دی د دې په لکونو شردور شاګران زمام نشو چې دې زنانو دي ورته ټول خیر غیمات زاد منسوب کړه کوم دور ته خو نه دي دا د خدای دا ثروته نه زال تک نو دا ما شوري خدي دي دا خو امي خدي دي کنده نو فاصل دا هم که ستاسو لونه دي کنده بیا خدي چیر دي په واخ باندې چې لا عائشه یا ما فاطمه یا پلان کوي دا لا کتاب نه دي دا ته ګناه نه دي نو خیر څه نه یا او سابیو تو کارو ورا نو خیر ما وته ما ته ما نور دا ما غدا سرور پاندو تو کار نه یو ته ګور چې سالو دې ته فر سالو نه دنه ما کې پیرا غزا چاله اما دا ما دې د اجمل وتیات کا ما غدا با سال دې او چې په زما دې تو پچا سال دې چې کوم لا ته مناسو ایا مو تیار انا غږ چې په زما دې یو ځل سبق ما تر ځای ویلې انو ما اوس د څوار مال تاسو په مفتیانو بلې مفتیان دوی مدرسه کې دا په تم څه کار نو ورخاره شو ما عادت ده چې کار دوی نو تر خاره کې وسه نظر له خیره الله ته موږ نه خوشاله یي چې ارته کې د خپل کار کې نو ما مال جواب راځه د مفتیانې چې دې څه جواب چې د تاریخ تو کار منظور مې سره 54 سال دا زیمه 52 سال بل 50 سال نو کله چې ما تاسو خبر کوم دا تاسو ذکر وسان خبر دا ده چه دی 40 سال چه دی قرآن تناتی ما یعنی ایمان مار 40 سال نمبر را برده مخ مسلمان مسلم و ما مسلمان لیکن مومن نو ما خواه مومن سره علا چی چه قرآن تکنی ایمان علا کامل کی چه قرآن وی تو تا دم دوام چه خپل خلق که چه ایمان وارا کوی اکتا سورت حجوراتو کنی تاسو اوز من راڑو دا قضایه آ قضایه دی بس سورت حجورات شپاگی شپاگی شپاگی یہ مومن چاہ تو ارتھ تا تفصیل کر دے آیت نمبر 14 بولے قال فی الاعراب وای بند چان آمنا من ایمان راوڑ دے قلت تو لم تو تا ایمان نہ راوڑے ولا نقول لك هو اتا اسلم نام هو اتا تم اسلام ذات مسلمان ایمان والا مو بولے لم ادخل ایمان فی قلوبکم خما نے دغه ایمان سات پڑھو کہ قران لا وے نے کہ قران وے ایمان بڑا تا خوشی بیا تا مومن وای نو ما ده ده صدیق تو کارو مومن تیگه مسلمان با ما مسلمان خواه ما تا موز بودوام که تاجون هم کدی روجی موجب هم نیولی خو مومن نو ما ده پا قرصه جناس حکیم سه ده ویده ده شپه گو کارو مومن ما انتا مای ما وای چه مسلمانی با ده شپیتو کارو ده شپیتوی کسی وای مسلمان ده پیندو شپیتو کاروی خو مومن ده شپه گو کاروی قران ته کینه ته مؤمنه دا قران نامه که بسی ایمانی تاسو په یوګه اوس کنه تاسو خپل ځان ته تاسو مؤمنان وای دا که څوک ایمان زه خونه ما زه مسلمانو خو ایمان مؤمن نو ما چې قران ما هو دې مؤمن شوم ما ایمانو په چې ته ایمان پیږې نه هغه بس مؤمنی چې ایمان پیږې نه هغه بس مؤمنی سو کولی چې قران نامه تاسو مؤمنان وای او چې ته وکړ خلاص یزو نشي چې ته شکر دې په هغه اسلام هغه د مؤمن نامه کې موږ جره مړ شو دا څوک مړ شو یو تمام شته چې الله ورته حساب کتاب خو کې ان شاء الله واشه دا د فردا خبر کوم دې ټول دنیا ته مناظره کوي دا مناظره واره دې اته ته مناظره کولم نشي دا دور مناظره کوي دا چې څه وو شان نشته یا الذين امنوا او کنا تاسو ایمان راوړل دي په لا اله الا الله باندې قوم ربكم لا تقرانا هو تاسو الفاظ مشتبه چې اشتوار او چې را شرب دی او کدا څه شر او قل انظروا هو امر من ته زمون دی یاد کوي واسمعوا او من حکم د الله ول کبر بعد من کریم د قران عذاب درنه دی ما ود اوس ته تعقل ورکې یو ښه ګره دا کته دا مومن وای دا خر دې فری دا ایمان نه دیړی ګورم ما دل نه کفرو نه پاړي نه خو خیا کړه چې انکار کړه قران انکار کړه توحید نه من الکرا د مولیانا ولا مشرون نه کار پیران نه خو هي چې راو دې لګري په تاسو باندې خیر درته نه کله غواړي چې قران وای امیر قرآن وای امیر دان اوس دا دان پویا کو غره داستا دشمنان دا خلک ولا اختص برحمتي ما انشاء علاقه کوي په خپل روان ته پورې چاته خیال چخوي دا په ټول باندې تندور کم وا او جبريل تا جبريل تا غلط مو آیا ولا اختص برحمتي ما انشاء الله خاص کر په خپل مهربان ته پوره او بېمانه سليمان صاحب جادوګر ما والله خاصو برحمت ما انشاء او بېمانه پرښتو د ګناه نسبت ما کوي والله خاصو برحمت الله خاص کر په خپل مهربان ته پوره د نبی اسلام بدعتي ما کوي بدعمي ما کوي یا محمد وته مو والله خاصو برحمت ما انشاء الله خاص کر په خپل مهربان ته پوره اون والله د فضل عظیم الله خواند فضل لوی دی ٹھیک شو نو سبا پر بیا تفسیر کو دوا کو چلنگ قرآن پوئے کہ مولا پر عمل توفیق راگے اللہ دو تمن ٹھیک ساتھی ہاں تم یو نان واسے مودے اس خبر شو وقتی تے خوردی دی مودے دما سید خمر اگے پکوما کے دے پ بدل اللہ دو دو کہ چلا کو کی وقتی دی ودنا نا اگے تم خبر میں کوئی اوئے وہ سب بیماری دے کا سا کینسر دے دعا لو کہ سوک چا کینسر بیماران یا غلط دعا کہ اللہ پاک خپل رحمت باندې خکی اللہ ایمن غطا دې غلط بیماران څنګه بچی څنګه ملګری ټولو ساتي کله چې مسلمانان دي خدای پاک دې غلط بیماران او ډاکټران دغه نه الله خلاص ډاکټران به خفه شي دا دعا غلط او خو خیر نه د ډیر پاره ورلګ نقصان پکاره الله دې موږ په قرآن کې امين.